uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 9 perccel itt vagyunk, már is kezdünk. Ez egy érdekes dolog, ami most lezajlott, hogy tegnap még világosba jöttem, tisztán emlékszem. És ma többször meg kellett néznem az órát, és nem értettem ezt a dolgot. Látjátok, milyen sötét van? Nem így jöttünk tegnap, világos volt. Mi órát állítottunk? Ne, hát semmit. Tök világosba jöttem. Nem kapcsoltad fel a reflektort? Nem, én emlékszem, hogy világosba jöttem reggel. Láttam, hogy hajnalodik, jöttek a felhők, és nézek, olyan brutál sötét van, mintha ugrottunk volna egy hónapot előre lehet, az időbe. Lehet, hogy egy kicsit borultabb az idő. Igen, csak ennyi. Borultabb lehet az idő, felhős az ég is. Egy nap alatt mondjuk, nem tudom, ilyen 1-2 perc. Igen. Hát azért. Felhős lesz az ég szerintem. Nem, annyi nem lehet, mondom, de én néztem, én láttam csillagokat. Nagyon érdekes. Olyan korom sötét, vak sötét van, hogy mondom, mi az Isten? Hát csak felhő lehet. Átaludtuk. Lehet, hogy 5 óra van. Én tényleg megnéztem csak az órát, többször mondom, lehet, nem lehet. Holnap jöttünk egy picit, de akkor holnap egy órával később jöjjünk. Igen. Mondom, az iPhone-om is jót mutat, a kocsi is jót mutat. Hát ez nem lehet, hogy ennyire sötét van. Hát az óromig nem láttam úgy, hogy tegnap még mérgelődtem is, hogy 6 óra 5-re érek be, mert ugye nem előbb indult a hírek, és már zene volt, vagy mit tudom én, és kinéztem, és tök világos volt, és nézd meg, korom sötét. De egyébként tényleg most kinézek, de nagyon durva. A városban nem égnek a fények. Áramszünet van? Na de azt én az én részemben nem kell, hogy lássam Török Bálinton. Az... az igaz, de egyébként férjenek tökéletesen igazán, marhára nem világít, nincsen közvilágítás. Alszanak, nem? Nem, Armageddon van, vagy izét, vagy elterjedt a tévé. Hamarabb kapcsolják le. De valami nem stimmel, gyerekek. Olyan, de most itt, ahogy rátok nézek is, hát mintha november lenne. Jó, ne zsűre nézzen. Ja, jó, az nárazott, mindig egy a sötétség. Ne nárad a sötétség. Ja, Istenem. Hát, kézzel a zsűről kiderült, hogy van egy kis probléma. Hogy meleg. Itt sajnálgattuk már. Ja, mi a baj? Nem, ne beszéljünk róla. Ne, ne, még nem tudja apu. Nem, visszanőtt a fitymája. Tényleg? Aha, igen. Mert levágták. Túlharapás miatt. Egy 8-as műtét volt, amikor megszabadították tőlem, és az is vissza. Megkapta hátizsáknak a kis előbört. Használta egy ideig, használta, aztán most elvesztette? Így nem, de vissza. Benne volt a kis kulacsa, meg a kis uzsis doboza. Persze, de ugye egy picit elkezdett szállni, és ideig csak én orvosságos tasaknak hordta a nyakába. Babarod, pipája, dohány. Volt egy kis apró, volt egy kis izé, meg az előbőr. És akkor azt ott úgy hordta, az volt a kabala, a kabalája, az ott játszott. Ha kellett, aztán az volt a focilabda föl. Igen, abszolút. Aztán így alakultak a dolgok sajnos. Na mindegy, hát ez van. Hát ebben a korban nem beszélünk róla. Nem. Csak mi szeretünk, és azért mondani akartam, hogy sajnálom. Ha már egészségügyi probléma egyébként, voltam fogorvosnál, a bal hátsó bölcsesség fogam nekem ferdén áll. Nekem is. Nekem, de hát nekem én mondtam, is. Hogy osztak komiba semmi. Hát az ember ott úgyse csinál már nagyon semmit. Megint valami egyénét akartál villantani, ezt kiderül, hogy mindenki. Mindenkinek. Kiderült, hogy megint teljesen átlagos. Nem, várjál, hogy ilyen befelé dőlős, és azt mondta a doktornéni, a fogorvosnéni, hogy ki kell húzni. Mondom, de doktor, miért nyomja össze a többit? Van vele baj? Baj. Azt mondja, nincs, tök egészséges. Hát de mondom, akkor én nem fogom. És ezt mondta ő is, nyomja előre a többit, plusz ugye harapásnál az az ideális, ha mind a két fogsorod gyakorlatilag párhuzamos egymással, és akkor mindenütt ugyanolyan a terhelés. És azt mondja, hogy ha alulról nem terheled a fogsor, tehát ha van például olyan hely a szádban, ahol kihúztak egy fogat, a felső fog az elkezd kihullani, elkezd lefelé jönni. Mert nincs rajta terhelés. Tehát ez a bedölt fog, a hátsó bedölt fog, az azt mondja, hogy ő ott nem tud annyira terhelni, és jön lefelé a felső fog. És van valamennyi, ami kilátszik belőle? Kint van abszolút, csak így be van. Nem lehet, hogy csak le akarnak rántani egy 20-assal. Valószínűleg ez lehet, jön a karácsony, kell a lóvja. Ennyi, szerintem kifizetem. 50 évig jó volt, 10 év múlva az összes kihullik, hát most azt meg már kibírod valahogy. De most tényleg 50 évig jó volt már. Én is ezt mondtam, hogy de nincs semmi baja, tehát nem lukas. Hogyha kifejlődött teljesen, akkor már nem fogja tovább nyomni az alsó fogakat. Nekem konkrétan vízszintesen van bent. Egy panoráma röntgen néztük meg a doktornővel, és akkor nincs, nem látszik belőle semmi, bent van teljesen a fogínbe beágyazva, vízszintesen. Hátulról. Ja, tudom, a végbélen keresztül. Azt a végbélen keresztül csinálják, hogy a fognak ne essen baja. Előtte nagyon ki kell tágítani. Szörnyű műtét. Igen, egy kis TNT-t öltetnek. Egy csőgörénnyel mennek el egészen a fogadig, és áttörlek mindent, amit ott találnak. Az első gyűrűt, meg a második gyűrűt. sikerült is. De minek mentél fogorvoshoz, volt valami panasz? Nem, hát leszedeti fogkő, ja. Jár az ember fogorvoshoz időre. Fotózás időre. Nem. Nem, mert tudod, már csak így mosodok. Ja, nehogy már. Összezárt foggal mosog. Nem, hát az ember jár időről fogkő, dohányzás miatt ugye egyébként is aktívabban termelődik, tehát le kell szedetni. Szponzor? Nem, kérdés mi? Lesz megint a fülesben. Mi szponzor? Támogatott a Dentál, nem tudom, Dentál Coop vagy valami? Nem, nincs. Nincs hashtag Dentál Coop? Nincs. Szóltak, hogy ha már Júlia csillog, akkor csillogjanak a fogai. Igen. Nem tudom, kire jelent meg most autós, ja, hogy hívják. Láttam. Ú, de jó. Igen, láttam én is. Azért az nem mostani? Kussoltam, már mehetünk is vissza a fokhoz. Nyári. Jó. Ja, jó. Csak most jár le. Ezért most kiadták. Ha érted, mire gondolod? Mindent lőjétek ki a csövön. Jó, akkor nem is szoktad a szponzor autóval. A többit adáson kívül. Na, szóval a lényeg. A többit adáson kívül. Anna bejött, állt egy ideig, szegény majd kiment. Mert neki kiszedték a fogát. Ne, a foggal kapcsolatban akart most mondani. Most ne kezdjen nyomasztani, hogy neked mi volt. Nem, igazad van. Nem. Csak megígért a fogorvos, hogy egyszer neki is 32 lesz megint, de hogy sokba fog kerülni. Hát gyerekek, ha nem STK-ra mész, az egy vagyon. Komolyan mondom, ha akarod csináltatni normálisan a fogaidat, hát az 4-5-600 ezer forint is, és akkor még nem kértél semmi durvát, csak kell egy-két ez, kell egy-két az, hát itt iszonya. Hát most a kitelepüléses emlékezetes fém gombra való ráharapásomkor is azért az nem normális, hogy az első gondolatom az, hogy úristen, mennyibe fog kerülni. De nálad János, mondjuk normális. Igen, tehát nálad. Hogy mi? Hogy nálad. Mármint mi, melyik? Hát ez, hogy jaj, mennyi lesz? Ebből mondod, hogy két normális dolog, majd fém gombra harapsz, és hogy arra gondolsz, hogy mennyibe kerül. Hát de, nem, mindenre kapcsolatban arra gondolsz. Én is évek óta azért már magam. Tehát praxist ellátó fogorvoshoz járok, nem olcsó, de hál' Istennek jók a fogaim. Tehát, hogy nem kell sokat kifizetnem. Viszont azért tudjuk, hogyha letörik egy fog, az nem lesz olcsó mulatság. Tehát a fenének sincsen kedve egyébként ki oda. Igen, elmész, kivéseted, gyökérkezelés, beraknak egy kis ízét, beágyazzák. Hogy igen, és akkor jársz heteken keresztül. Én csak a fájdalomtól félek. Én úgy félek a fogorvostól, mint semmitől. Nekem tényleg inkább 5 kolohidroterápia, meg tehát inkább két prostata masszázs. 3 urológus is vájkálhat benne. Nem, de bármi lehet. Én is ezt mondtam, altatásba szedjek. Én gyerekkorom óta úgy félek a fogorvostól, hát hogy... Azért, mert ezt nevelték belénk. Tehát, hogy egy gyerek fogászat az olyan volt, hogy elmentél, és azt mondom, hogy az osztálytársai rettegek, én remekve megyek. Én úgy megyek el, hogy tehát nekem hosszú napokig kell készíteni magam arra, hogyha bármi van, és felzabálom inkább a patikát. Annyi fájdalomcsillapított szedek be, de aztán persze elmegyek, ha esetleg van, de most hál' Isten nincs semmi panasz. Én nem tudom, én gyerek érettegek a fogorvostól. Van most már altatásban. Hogy nem, meg bódításban is. Igen. Én is mondom, és mondtam. Jó, de egy bizonyos kor felett már nem ajánlják is. Miért nem? Hát nem biztos, hogy fölébredsz. Igen. Miért 40 évesen még aludhatsz, 50 évesen már nem? Kell hozzá egy olyan anesteziológus, hogy visszatudj. Jó hozni, mert ott beszenderedsz 50 évesen, abban a kényelmes fotelben már nem jössz vissza. A kasárta válnának. Hát az, amikor egy gyerekkorodban azt látod, hogy nekünk volt ilyen, hogy már sírva ment be. Hogy még nem történt semmi. Tehát, hogy csak ránéztek a fogára, még azt sem tudták egyébként, hogy kell-e bármit is csinálni, mert lehet, hogy csak annyi volt, hogy benéztek a szállítás, hogy minden, aki viszontlátást, kérem a következő. De akkor is, és ott ültél sírva ment be az osztálytársam, mert egyszerűen teljesen kikészült tőle, mert emlékezett rá, hogy legutóbb is valamit összecseréltek valami fúrófejet, a szétfúrták az összes fogát. Ültél a folyosón, és hallottad, hogy azt a szerencsét lemel bent tolt. De nem csak ezért, én valahogy rettegek. Meglátom azt az orvosi széket, beülök oda, ránézek erre a gyémánt fúrófejekre, meg a kis gyökérkezelő kis tűre, tudod, amit így ledug a 3 csatornás gyökérkezelésnél, így nézed, fia, engem lever a víz. Ott lehet bármilyen az asszisztens. Ráadásul nekem férfi dokim van. Csinos. És az asszisztense. Nem nő, de már azért az idősebb. Legalábbis amikor voltam 23 éve, akkor az idősebb volt. Most már azóta ki tudja, mi van vele? Ki tudja. És akkor személyre módon érted, nyomnak egy kövér gáz, tehát amikor fölveszi a fúrófejet, tudod előtte. De akkor már ben van a nyászió a szádba. Ezért szürcsölik a nyálat. Nem jó. Hát ez biztos, hogy nem jó. Mondjuk nekem nagyon jó fogorvos nőm van, hál' Istennek. Nagyon bízom benne, nagyon hiszek benne. Tehát feleslegesen nem csinál semmit a számban. De hogy ettől függet, ez a gyerek. Ezek a gyerekkori traumák azok, amik tönkretették az embernek a hozzáállását, meg elvették a bizalmát, meg azért mész el félelemmel, mert tényleg ezeket láttad. Te visszad a tiéid? Jaj, nem azt húztam ki, amit kellett volna. Nálunk nagyon jó, mert a suliba jön a fogorvos, vagy a suliból viszik őket, és akkor ott találnak valamit, akkor kapsz egy kis levelet, hogy ugyanint szeretettel várják a gyereket délután. Aha. De ugye hát még tejfog azért ott nem olyan trauma a tömés, mert azt nem úgy tömik, az csak egy ilyen kis tömítőanyagot beragasztják. Fogkőlevétel van, barázdazárás, meg ilyen. ilyeneket aha. csináltatok neki, vagy hát kellett neki, de ezt mindig megkapom a levelet, hogy akkor menjek el, mert 8 fogajukas, és akkor mondom, hogy... Egyél valamit csak így egy gyere, valamit, aztán gyere, egy kis buffelejtő, szopok a sem, egy kiló savanyú cukrot. Aztán mekkora az orvos mérjel. Belenyomok egy zizit. Nem is egyet. Nem bele is fel, mert több is. Ebben pont belefér egy tábla, csoki meg egy negró. Szóval szerintem nekünk a suli viszi őket. Az jó, vagy kijönnek a suliba. És akkor hát ez imád neki biznisz, mert utána megviszik oda a gyerekeket. Mert azt mondják, hogy ez pont ezzel lehet elkerülni, ha már most gyerekkorba rendszeresen persze, viszed. Persze. Most már jó fogorvosok vannak, jó fogorvoshoz viszed, akkor nem lesz ilyen parás a gyerek, mint mi. Figyelj, egyébként én rájöttem, hogy szerintem tökre genetika, csontozat. Ha jó, jók a törököd, te moshatod, mert szétmegy, ha jó, akkor ha fogkefét nem veszel a szádba is, akkor is. Tehát, hogy persze nyilván számít, meg fogápolás, meg szájápolás, de hogy tulajdonképpen amit örököltél, nem nagyon tudsz vele mit csinálni. Milyen csontozatod van. Biztos lehet egy kicsit lassítani, ja. Mit tudom én, de... De Vikinek például nincs lyukas foga. Én nem értem, hogy csinálja. És vidám az se. Fél évente elmegy fogkör evételmény, imádja, és egyébként nincs. Nem értem, hogy csinálja. Nem lyukas foga szintem. Nem lyukas szintem. Így fogok már beszélni mellette, amikor még mindig izé tépi a nyers húst, érted, izé bal kézből. Véresen eszi a sztéket, majd 80 évesen is. Szóval nem tudom. Apának se volt egyetlen lyukas foga, se egyszer volt fogorosnál, amikor rárapott egy maracsontra, és elől letört az egyik metszőfoga. Azt hittem, még elbír vele. Igen. Elment, megverte a fogorvost. Beütötte a székbe, kivéste hat fogát a fogorvosnak. Gyorsan végezünk, mert még gyomlálom kell. Nincs idő milyen hülyeségekre. És semmi, egyetlen tömés nem volt az ember. Az összes foga tényleg tökéletesen egészséges volt. Én meg szegény anyámét örököltem, és tényleg az a baj, hogy így. Igen, ez van benne. Ez van benne, szerintem. Lehet azért itt csinálni, meg küzdeni. Na mindegy, jó van. Egyébként minden oké, gyerekek. Hát örülünk. Mondjatok valami jót, kis, rám fér. Itt a kis üt. Leállt, ez jó. Mi? Ez jó, ez az új iroda, amit most építenek nekünk. Ja, kipateroltak bennünket. Kiraktak bennünket. Panoráma. Röngem. Igen, röngem. Panoráma irodát fogunk kapni. Tehát az azért jó, mert hogyha a hegyai útról valaki mondjuk el akar találni minket egy RPG-vel, akkor csak ide kiáll a sarokra, és akkor rögtön el tud intézni az egész stábot. Én örülök neki. De én nem merek kimenni. Én mondtam a Janinak, hogy én nem fogok arra az oldalra. Mondtam a félnek, hogy beozok neki. Azt képzeljétek el, hogy ez egy félköríves iroda, és a félkör maga, az ugye üveg. De ahova kimész, az nincs rögzítése alulról. Hát láttál te itt egy nyavajás falhoz oszlopot? Közel kell ülnöd, ez nagyon fontos. És majd, bekötni igen, magam. És majd mondom, hozzok neked viaferát a szertet otthonról, és akkor minden reggel így szépen, vagy műsor után, amikor oda megyünk, akkor szépen becsatolod magad. Jó, hogy nehogy leessek. De igen, nehogy ott legyen. Hát nekem tényleg szóval, de így nem, hogy üvegen keresztül nem, tehát én billegek és neki dőlök, nem szóval. Remélem, jól van ragasztva az üveg. Egyen értekezletnél. Próbáljuk ki. Megmondom, mi lesz jövétem. Hagyja tőlök, tudod, és abban például egy lapjával kiesek, tudod. Figyelj, három emelet után megfognak a parkolóautók. Picit rásak a Giuliára. Nem arra, nem esel arra, ribáltam már. Fontos, egy kicsit kevesebb szerű nepeltesd majd magad. Na, ezt is megoldottam, és hátra. Igen, az egy szokásos. Szokásos mozdulatom, ez is megvan, még sincs este. Igen. De hülyebb aljából húzva az ablak, szellőztettünk, és úgy, hogy van kidőlök. És kettő az egyben lenne, mert lent pedig parkoló Júlia. Kifizettetem veled. Ja, kóborkutyák vagyunk. Kóborkutyák vagyunk. Tesznek, vesznek minket. És így néznék az autoszponzorok máskor a fotót, vagy másnap a fotót az újságba. Le, tessék, egy szerződés szegés. Egy alfával fotózkod. Nem, meg ráesett. Perelünk. Lefotózkodott egy alfával. Miért? Nem esett legszúrva. De egyébként ez azt jelenti, hogy bővül a rádió, bővülnek az irodák, még több stúdióra, mit tudom én, mire van szükségünk, nem tudom, mit lehet mondani, mit nem. Úgyhogy bővülünk, szépülünk, gyerekek. Hát az egész 400 négyzetméter itt nagyon szép, meg én szeretek ide bejárni egyébként olyan. Mindig ilyen új érzésed van még egy év után is, igen. Nem? Hogy amikor tiszta a lakás, vagy tiszta a garázs, vagy tiszta a kocsi, így beleülsz, és így azt érzed, hogy most jó. Aztán persze jön a gyerek, és nyilván nyakad dönti a kakaót, de hogy ez így most így mindig még így azt tartja, mint amikor idejöttünk, hogy ilyen nagyon tiszta, nagyon új. Igen, mi joggal mondhatjuk azt, hogy munkahelyeket teremtettünk azzal, hogy idejöttünk. Így van. Mondjuk zord körülményektől jövünk azért, tehát igen, most nem akarom én az előző munkahelyemet bántani, nem erről van szó, de azért aki járt a Pénzerde környékén, az tudja, hogy az Mordor. Azok ott Mórja bányáit. Ez meg itt középfölde ahhoz képest. Az nem akármi. Hát csináltunk pár fotót azért ott. Sok vidám hobbittal. Gyerekek, 8 évig dolgoztunk egy olyan munkahelyen, ahol rács volt az ablakon. Bizony, kinéztél az irodádból, és omlóvakat, és rács. Mert ennyire óvtak minket. Igen, ennyire. Érted? Hát ennyire. Nem mert már hozzászoktunk az első egy év alatt, érted, a rácshoz, meg az omlóvakolathoz, nem akartak bennünket megtéveszteni. Igen. Fölújítják, és olyan helyre jössz be, hogy úristen, hogy valójában eltévesztettem a számot, hogy hova kell jönni. Ne, tényleg szép egyébként. El kell mindegy, most itt ülünk, vagy ott ülünk. Jó ez is. Igen. Az előző tulajja. Legyen egy kis külön privát helyünk, ennyi a lényeg, de szép ez is. Az előző tulajja jobban tudtam azonosulni, így kinézetre, mert mégiscsak a rövid nadrág, gumiszandál. Hosentroger. Vagy a Hosentroger és reklámszatyor. Igen, a szivar és a magángép, az igen. Kevésbé János kompatibilis. Igen. Ha nem tudsz mit kezdeni. Ezt talán a vezeték nevezet se tudja. Ma annyik azt se tudta. De tudta. Balázs a Feri meg a kicsi. Tudta. Beleolvasni a tél. A kicsi János. Nem így hívják. A kicsi Jóska. Jó, akkor a kicsi Józsika. Kicsi Józsika. Szerintek a Ferinek, a Balinek meg a kicsi Józsikának. Kicsi Józsika szerződés hol van? De azt mondja, hogy nem fogjuk tudni perelni. Hát nincsen sehova leírva, hogy Józsika. Hát én nem találtam sehova. Nem az adény. Kicsi Józsikának születik. Nem Józsika. Mindegy, mit szóljatok a kicsinek. Legalább nem valamit mondjatok meg. Engem legalább nem keresnek. Érted? Addig örül. Ez a legjobb. Bali hátán csattam minden. De nincs is ezzel baj, hát így mulat egy magyarul, gyerekek. Illetve a Zsülci, mert hogy nyilván őt adtuk meg elérhető kontaktot, bejelentett lakcímet. Ha bármi van. Jaj, még egy fontos dolog, no. Van időnk pont a hírek előtt, tegnap voltam bevásárolni, és odajött egy kedves néni, és kérdezte, hogy mi van a Balázzsal, mert hogy már csak ezt a aranycsatornát tudja nézni, mert nincs sehol műsora. Hát a nénének természetesen meg kell válaszolni, hogy nem sokára lesz új műsor, és keressék a felhívót. Műsor? Az anyacsatornámon, igen. Mostanában, igen. És jó lesz? Szerintem jó. Aha. Szerintem jó. De nem vetélkedő. De, vetélkedő. Te jól hangzik. Gyere, mi van? Akár 100 millió forint. 100 millió? Száz. Az nagyon kemény. Az nagyon jól hangzik. Lehet rá jelentkezni? Hogy ne lehetne? Na, őrület. A Facebook oldalamon elmondom, hogy hol. Ha valaki esetleg nem tudnám. Akkor azt mondom az én csatornámon. Aha. De most ez nem valami falduma. Nem, faldumásos anyomok. Ha baj van, akkor majd falazunk, jó? Ez a fal dolog, ez hogy hozzám nőtt, nem? Haladra fal, induljon a fal, most a fal. Úgy érzem, hogy az RT specifikusan olyan licenszeket vásárol meg, ami valamilyen szinten kapcsolódik a pályafutásodhoz, hogy legyen átmenet, érted? Vagy már ők is tudatosan, illetve nem, tudat alatt ebbe az irányba mennek el. Miért vettük meg ezt a műsort? Igen. Miért? Ja, megvan! A fal! Igen, hát Bali, ha annyiszor elmondtam már, hogy induljon a fal, igen. Na gyorsan egy-két Viber SMS. Te hogy csinálod? Viber SMS. Vagy Viber SMS. Hát mi? Te válaszoltál 6 óra 25-kor? Nem, azt mondom, mert nem láttad. Laci. Már kóros? Már te is válaszolgatsz? Nem, Laci megjött és annyira lelkes még most. De hogy? Ez meddig szokott tartani? Ez Laci úgy oldal, hogy válaszolgat Viber üzenetekre. 8-ig. Mondom, hogy csinálod, hogy beszélsz és szimultánban úgy gépelsz be, hogy nem is láttam. Extra hosszú sorban mendém már a 31-esen. Köszönjük az szépen. Az marad is egy darabig. Hát ott nem lesz változás. Igen, gyerekek, annyit beszéltek a fogorvos, hogy megfájdult a fogam, írta valaki. Na, hát ennyi, igen. Tegnap láttam a promót, Bali, remélem jó lesz, Szabi írta. Miről is? Ja, persze. Már jelentkeztek a Barcás edzőbá játékra. Igen. Endi Rádióban promózni az RTL. Balázs, mindjárt cserél a piros telefon. Nem, kihúztuk. Ja, igen. De egyébként nem cserél, gyerekek. Jó dolgunk van itt, higgyétek el. Majd, ha már tőlünk hallottok valamit, akkor. Mit mondasz, hogy már jelentkeztek a Barca játékra? Igen. Hát egyelőre nem lesz nehéz überelni a tegnapi játékos, szóval egyelőre még kiadó az a dupla repülőjegyes, Barca stadion látogatós, meccsnézős, repülős, városnézős, kirándulós történet. Óriási nyeremény, míg mi sem megyünk. Annyira durva. Ugye a magyar edzők stílusában olyan magyarosan kell majd irányítani a Barca játékosokat a pályán. Erre lesz majd Igen, de ha akar, akkor lehet magyar játékos, és végülis abban maradtunk. Mindegy játékfelhívóban ülj be a Barca kispadjára, de irányítható, te tényleg Messi meg. Csak élet legyen benne, igen, meg Cisszót. Messi, Cisszót, így van. Nyálszívó hangot, please. Én nem a nyálszívó hangot tudom, Szala, ez kicsit bánt, hogy ezt te, mint törzshallgató, nem tudod. Én azt a hangot tudom, amikor szárítják. Megvan a tömés, és egy ilyen levegőt fújnak neked, és megszárítják. Kérlek egy kis szárítás, János? Csak ki a száját? De a kontrollról csak olyan, hogy most végeztünk, hogy... Hú, de jó. De jó, és a szombját is foghatom. A másikat is. Köszte is. Nem, a jászívót nem tudom. Azt nem, csak a szállított. Most megpróbáltad a zentort. Azt nem szállított. Kihúznál az orromból, doktornak. Ez teljes. Nem lenne sokban. Ja, és kimegy belőle, tudod, kimegy belőle, leenged a kompresszor. Elment az arra. Egy utolsó. SZTK fogászat. De miért pont nálam? Ne szégyessünk. Mi lehetett az első pillanat, amikor rájöttem, hogy én ezt jól tudom utánozni? Igen, hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Először befeküdt a tehén alá tényleg, és ugye azt mondta, hogy ezt ígyuk meg. Vagy látta a borító, és azt mondta, ezt én is kipróbálom. Hogy jöttem erre rá? Mi lehet? Hogy ezt jól tudom csinálni. Hát ültem a kocsim, és azt mondtam, Balikám, hosszú az út, dugó van. Mi lenne, ha kipróbálnád, hogy tudod-e utánozni a fogorosnál a szárítást? Hogy ne tudnám? És megcsinálni? Tehát hogy jöttem erre rá vajon? Hogy a mutatójamat bedugom a számba, és utánzom. Nem tudom. Hát az első gondolatod nyilván az volt, hogy végre valami eredeti. Ezt még senki nem csinálja. Jó, kifejlesztem akkor a nyárelszívót is. Az egy ilyen lassú, kicsit nyálas, kicsit folyadékos szívóhang. Tovább kéne lépned. Igen, tovább kéne lépned. Van még hova azért. Jó. Na, még hova fejlődnem. Na, 6-28-as és már bőgök ti barbok. 6-28-as. Tom küldte nekünk. Na Istenem, na jól van, elmegyünk akkor egy kicsit hírezni, reklámozni. Hét után mondom gyorsan, ha még annyi belefér, hogy homeopátiás témákat folytatjuk, pro és kontra megszólaltatunk, homeopátiás dokit és... Jó, de végre lesz olyan, aki ért hozzá. Lesz olyan, aki ért hozzá, így van. Úgyhogy hét után már mondom azoknak, aki érdeklődnek és esetleg használják, hogy figyeljenek, mert két dokit egymásnak engedünk, meghallgatjuk érdek ellenérvek. Ez mindig jó. A legjobb. Úgyhogy ez lesz majd a 7 óra utáni témánk. Ezzel foglalkozunk. Kolosseum. A lelátorról fogjuk nézni, hogy egymásnak esetleg a gladiátorok. Én ezt szeretem a legjobb. Lehet lejelentkezni játékra. Jó, ébredezzetek, mi pedig jövünk mindjárt éjjel. A Rádió Egyen Balázsék. 3:47 lesz pontosan. 2 perc alá álló mindenkinek. Jó reggelt, hogy állunk a játékunkkal? 1-0. Egy nullára vezetnek a hallgatók. Igen, 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Na jó, megnézzük, akkor kivel játszunk ma reggel. A Rádió Egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Erika, hello Erika, hát mennyire örülünk mi a női játékosoknak, ráadásul ebben a játékban. Honnan hívtál minket, Erika? Hát ezt majd játék közben elmondom. Jaj, de kis! Kicsit meghallottatok róla, ha pedig megkérdezik. Jaj, de kis! Huncut vagy, hogy nem árulsz el mindent magadról. Hát maradj, ez titok. Oké, kivel játszanál? Ferivel. Jó, Ferivel és játszanál. Akkor kérdezzem meg, hogy honnan hívtál, ugye? Így van. Jó. Azt a mindenségét neki, hát már indítom is az órát, a becsár úristen itt neki. Azt a leborult szivar végig, 3-2, ja, Jani? Ja, 3-2-1, fire! Honnan hívtál bennünket, Erika? Hát kíváncsi vagy rá? Nagyon! Kíváncsiak vagytok rá? Elmondod? Hát elmondod végre? Biztos nem tudjátok. Biztos nem tudjátok. Ó, Erika! Jaj, de pedig milyen izgalmas volt, hogy honnan hívsz minket. Igen. De ez már sose derül ki. Annyira akartam. Ezt már sose tudjuk meg. Ne is mondd el, maradjon ez titok, hát ha még egyszer játszunk, és akkor elmondhatod, hogy honnan hívtál, de most ne mondd el. Nem mondom. Mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozol? Hát Varodában dolgozom. Varodában, egy nagy, sok fős Varoda. Igen. Milyen vidámak lettek volna, te ma bemész, és azt mondod, hogy hát gyerekek, leterítettem a nagy vadat. Föltettem a térképre a településem, ugye, amit nem tudunk, hogy mi, és kinyírtam a Ferit. Erika, nem baj, ne keser egyen, játszunk még valamikor, jó? Remélem. Elkenődtél picit? Igen. Nem ér annyit, hát ez csak egy játék. Oké, most kikaptál. De majd ez... legközelebb. Hát, ha lesz ilyen, ki tudja, lehet, hogy soha. Persze, abszolút legközelebb. Jó? Jó. Cikizni fognak bent? Nem, hiszen... Nem fognak. Nem tudják, hogy én vagyok. Nem. Hiszen nem árult el, hogy honnan... Hiszen nem mondtad el, hogy honnan. És a hangod, és egy zsebkendő van a telefonon. Nem, tök jó fejek a Veszprémiek. Ne dőj be neki. A hangom egész más. A hangod egész más. A rádióba. Jól van, Erika, örülünk, hogy telefonáltál. Én arra biztatlak, hogy tegyél még így sokszor, játsszál velünk. Mi nagyon örülünk a női játékosoknak. Kicsit talán pélénkebben játszanak mostanában velünk. Fekete Ferigen, nem, de te megpróbáltad, jó? Jó, köszönöm, sziasztok. Puszi, ciao, hello. Hello. Ennyi gyerekek. Ha egyszer egy üzlet beindul. Egy. Fölhúztuk. Jaj, hát ez a Laci Maci, nézzétek, hozott nekünk Anglius országból hozott nekünk vásárfiát. Ja, tényleg ő Londonban járt. De jó. De rendes vagy, Laci. Kértem hűtőmágnest is. Nem volt a reptéren. Korán jött a repülő, és be volt zárva a tranzit. Igen, ezt már ezen az oldalon vettem. Igen, és így elment egy olyan boltból, nincs rajta magyar felirat. Laci olyan, mint én. Tranzitban vár. Őszinte semmit. Tranzitban vásárolt. Se szoktál. Nem, ő nem őszinte semmit, ő azért hoz. Én vagyok az igazi őszinte semmit, Laci hoz. Tranzitból, de hát az nem volna az értékéből. Nem volna az és értékéből. És ez nincs. Igen. Na, tegnap már elkezdtünk a témával foglalkozni, de hát azért feltételezzük azt, hogy nem minden nap hallgat bennünket mindenki. Lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik újonnan érkeznek hozzánk a mai reggelen, mert kihagyták a tegnapot. És ugye biztos sokan a hallgatóink közül használnak homeopátiát. Van, aki kedveli, van, aki hisz benne, van, aki szereti, van, aki nem szereti, van, aki nem is ismeri és nem is használja ezeket a szereket. Minden esetre most hát támadás érte ugye a homeopátiát, mondhatni tulajdonképpen az Európai Unióba is bizonyos lobby hatására megpróbálják kiszorítani a homeopátiát, orvosok szálltak rá, sarlatánságnak mondják, áltudománynak, és azt mondják, hogy minél inkább szankcionálni kellene, és levenni a polcokról a homeopátiás készítményeket. A drága beteg az vagy gyógyuljon meg önhatalmulag, vagy vegyen gyógyszer, de semmiféleképpen ne homeopátiával, mert ez egy humbug, ugye? Átverés csak mondjuk, arra, hogy lehúzzák a kérdéseket. Igen, nem új támadás. Ez nem új támadás, ez régi támadás. Igen. Azóta ezt így mondogatják. Igen. Valaki utána számolt, hogy mennyi bukott rajta. Igen, valaki utána számolt, vett egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy akkor eddig sem tovább. És hát ez most már ugye Európai Uniós nyomás. Mi tegnap beszélgettünk erről egészen hosszan, hogy mit mond erről a tudomány, meg mi mit gondolunk. Én talán egyedül vagy ti is, én használom. Mi használjuk. Nem, nálunk, mi is használjuk. Nálunk működik. Mi hiszünk benne, hogy most a kettő összefüggés azért működik, ez ugye sosem derül ki. Minden esetre ez egy érdekes dolog, hogy mit indít el a homeopátia, az orvosok hatóanyagot keresnek benne, abból közben nagyon kevés van benne, azt mondják, hogy placebo hatás, nincs semmi értelme. Közben pedig mégis azt látjuk, hogy sokan, akik használják, meggyógyulnak, felnőttek vagy gyerekek. Egyébként a lóvé részére csak egy pillanatra, én tegnap utána olvastam a sztorinak, hogy valóban nem a gyógyszeriparnak a legnagyobb szegmense ez, viszont az van, hogy ilyen homeopátiás cuccot szinte tiszta víz alkalmazásával is elő tudsz állítani, mert ugye azt mondja a homeopátia, hogy minél kevesebb benne a hatóanyag, annál jobb. Itt nyilván megbicsaklik annak az embernek a vízét ért kalácsa, aki egy kicsit is így tudományos érdeklődést mutat, hogy ha valamiből kell, mindegy, ebben ne menjünk bele. Az a lényeg, hogy nagyon, tehát hogy gyakorlatilag egy forintból tudsz végtelen mennyiségű homeopátiás szert gyártani, amit aztán eladsz jó pénzért. Tehát, hogy a pénzügyi része az itt azért bejön. Igen, nulla. Kisebb. Igen. Na jó, hát ettől függetlenül még azért ez a hatását hát nem kérdőjelezi meg, hogy kevésből készül, vagy nullából. Ugye, hát a hóanyagról is beszélgettünk tegnap, nagyon kevés van benne. A homeopátiás dokik azt mondják, hogy igen, ebben nagyon kevés hatóanyag van, de elindít valamilyen öngyógyító folyamatot a szervezetben, és hát még ma a tudomány a mai napig szenvedettől, és próbálja bebizonyítani, hogy ez mitől működhet. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy felhívunk egy dokit, aki foglalkozik homeopátiával, alkalmazza, használja, és felhívunk egy olyan dokit, aki viszont nem hisz benne, homeopátia ellenes, és most engedjük őket, illetve mi is megkérdezünk mindent, amit szeretnénk tudni. Főleg, hogy most ennyire előtérbe került. Beszélgessenek ők, mégiscsak az ő szakmájuk. Igen, de mind a kettőjüknek megvan hozzá a tudományos fokozata, tehát nem arról van szó, hogy Lacit, a sámánt felhívjuk a falu végről, hogy meséljen már egy kicsit a homeopátiás szerekről, hanem azért itt komoly szaktekintélyekről van szó mind a kettőjük esetében. Igen, szerintem néha kell ilyen dolgokkal foglalkozni, úgyhogy ezzel megyünk tovább, nem sokára. Milyen időnk lesz, Feri, azt mondd el nekem. Papírt veszek magam elé. Na? Jó, csak hogy vizuális típusok is meglegyenek. 19-21. Másod 21-24. Na. Nem érvényesül fronthatás, igazi őszi idő. Helyenként záporok. Így nincs baj, hát én is jó időt látok. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Miért nem tudott múlt héten ilyen idő lenni, de tényleg? Hát jó lett volna. Mi volt ez a múlt hét? Előtte totál napsütés, most gyönyörű napsütés, mi volt az? Mert áthelyeztük, tudod, az itt. Mert átraktuk a rócsot, igen. Jó Isten is írott a New York utatokat. Könnyezett? Aha, szerintem igen. Könnyezhetett volna egy másik kontinensen is, de hát... De ilyen jól sikerült az a New York út. Jó volt. Már megérte. Lehet, hogy hát így szerintem sokkal tovább fogtok rá emlékezni, mint ha sikerült volna. Az is igaz. Nem? Elmenni New Yorkot és megnézni. Bárki tudja. Oda csaptátok volna a többihez, értelmesen nagy ügy. Itt is voltunk kipipálva. Majdnem elmenni és nem megnézni. Az igazi. Na, azt csinálja utánunk valaki, öcsét. Megtehetném, de mégse. Igen, én nem fotókat mutogatok, hogy ezt is láttam, ezt is láttam, mert fotókat mutogatok, hogy ezt se láttam, ezt se láttam. Nézd csak ide a telefonom, hány üres giga van még? Na, ezt mind megtölthettem volna New Yorki képbe. Hát ott, az a Central Park, ott se voltam. Nézd, az a Grand Zero. Szép, ugye? Igen, voltál? Nem. Látod itt a két hát repülőjegyünk, nézd meg, aha, nincs lekezelve, olyan bárkinek van, amit beszakítanak, érted, de ez? Na ilyet mutasd nekem kettőt. Nekik venni egy repülőjegyet, felülni, elutazni, hát az a hülyék sportja. Venni egy repülőjegyet, nem felülni, nem elutazni. Hát az igazi melőség. Az igazi keménység. Na jövünk mindjárt, jó homeopátiával foglalkozunk, úgyhogy ez lesz a témánk hét után. Ha van kérdés a dokikhoz, pro és kontra nyugodtan írjátok meg nekünk, illetve tapasztalatokat nyugodtan, ki az, aki használja, ki az, akinél bevált, nem vált be szülők, szülőként a gyerekeknél, amikor alkalmaztátok, mi működött, mi nem, ki ellen, neki mellette. Jó, várunk érveket, ellenérveket, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 5 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Na azért, mert megjött a fény. Meg. Igen. De nagyjából jól mondtuk egyébként, az lehetett az oka, hogy iszonyatosan felős az ég. Tehát meg korábban sehol kapcsolták le a közvilágítást. Igen? Most az volt? Szerintem igen. Hát persze, hiszen hosszabbodnak a nappalok, gondolt. Lesz most óraállítás? Kérdezi a hallgató, hogy megfutunk. Nem, még sajnos lesz szerintem, azt még nem sikerült. Még megállítgatjuk az órát, úgyhogy lesz. Sose tudom, az október, vagy hogy van ez? Október. Október környéke, ugye? Ott állítunk, és akkor az tök jó, meg nem 6-kor esetét, hanem a fél 4-kor. Üljének is megint. Viszont reggel tök jó. Ugyanúgy sötétben jövünk. Viszont a fél 4-kor felkapcsoljuk a lámpát. De tudom, most használjuk el azt, amit nyáron viszont megsporulunk. Így van. Na, azt gyorsan egy-két közlekedés hír, mielőtt belevágnánk a témába. Hát Mendén a szokásos dugónk van, már ma reggel egyébként, mint mindig, és az M2-esen Gödnél a főváros felé már torlódik több mint 1 kilométer. Jó ötlet volt a 60-as támla. Toma Boti küldte nekünk. Köszönjük. M43-as autópálya Szeged felé, 30-as kilométernél baleset, sávelzárása, lassan haladása, készüljenek. Köszönjük szépen. Valamit rónokharcás hír, Anita, hány kávét ittak a forgatáson, vagy Zoli? Kérdezte, ha nem van. Miért Anita mond rónokharcás híreket? Igen, időnként. Hát nézik az emberek, nézik. Hát persze, ha nem lenne népszerű, akkor... Nem lenne. Akkor nem mondan Anita ilyeneket, de most más mondott. Egyébként a melyik hollywoodi színésszel érdemes leginkább filmet forgatni, kiből van a legtöbb bevétel. És kiderült? Volt. Ja, nem? Igen, várjál, ki volt az, mondja, Samuel Jackson, talán. Tényleg? Harrison Ford is egyébként jó, hát ugye, vagy legutóbbi Star Wars filmnek köszönhetően elég jó muzsikát. Én azon csodálkozom, hát hogy még valami, igen, csak az még nem volt moziban, tehát ott még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a bevétel, de hogy Bruce Willis még mindig a 19. Hogy? Én nem tudom. Épp kézláb filmje nem volt már az elmúlt 20 évben. Viszont ismételnek minden viszont olyan franchise-okba szerepelt, a Die Hard-ra érted, hogy az viszont dübörög. Na, homeopátia, ugye tegnap már foglalkoztunk vele, és azt gondoljuk, hogy nagyon sokakat érdekelhet a téma, ugye? Próbálják most igazából megszorongatni a homeopátiás dokikat, a homeopátiás készítményeket. Szokásos, megszokhattuk, ellentábor, akik orvosokból állnak össze, és a homeopátiás dokik, akik közben azt mondják, hogy már pedig ez a dolog működik, nem humbuk, és hát baromira sokan használják ugye Magyarországon is. Az ember megkapkodja a fejét, aztán persze, hát igazából nagyon sokat nem árt magának, ha kipróbálja, van, akinél beválik, és azt mondja, hogy meggyógyult így a gyereke vagy önmaga, van, aki pedig nem hisz benne, nem használja, vagy megvette, de egész egyszerűen semmiféle eredménye nem volt. A dolog az, hogy igazából orvos emberek vitatkoznak orvosokkal, mindig ez az izgalma szerintem, két azonos tudományt, azonos szakágat tanult emberek mondanak teljesen ellentétes dolgot. Ez mindig izgalmas, hogy mennyire máshogy látnak valamit, amit nagyjából egyféleképpen nem is azt mondom, hogy kellene látniuk, de mégis az egyik tábor azt mondja, hogy már pedig működik és van létjogosultsága, a dokik másik fele pedig kilószámra önti magába a homeopátiás készítményeket, bebizonyítva, hogy nem alszik el, és szinte tüntetnek, és megpróbálják felhívni a lakosság figyelmét, hogy nem működik. Erről mindenkinek van véleménye, mi is elmondtuk, van, aki használja, van, aki nem használja. Mi szeretjük, mi használjuk, nálunk bevált, mi hiszünk benne, ártani szerintem nem ártunk. Hát az viszont a dolog érdekes. Igen, a dolog érdekes. Igen, hát itt a, hát, nem tudsz, ők se azt mondják, hogy árt, hanem hogy nem veszed igénybe a hagyományos orvoslást, hogy már elfajul a betegség, de te még mindig homeopátiával próbálod gyógyítani, a helyet már egyébként rendes gyógyszerrel ne veszélyes távon magadnak ártasz. Meg. Igen, tehát ez egy érdekes történet, tehát szedhetem én az aspirint vény nélkül, ha hülye vagyok, mert abba hiszek egyébként, mert már rég antibiotikumot kéne szednem, nem fog meggyógyulni az bakteriális fertőzés, amire én szedem az aspirint, annak meg semmi köze hozzá. Tehát ez nem egy jó érv szerintem a homeopátiát támadók ellen, hogy hát rosszul használják. Hát mindent lehet rosszul használni, az ablakon is ki lehet ugrani. Tehát akkor te azt mondod, hogy alapvetően a megelőzésben van szerepe, vagy hogy a megelőzésben használhatjuk a leginkább én inkább azt mondom, hogy vannak olyan dolgok. Ha akarod kerülni a trombózist, akkor ne, a lábadat vágasz le első körben. Igen, vannak olyan betegségek, ahol szerintem jó, és ahol alkalmazható, és vannak olyanok, amikor mi is a hagyományos orvoslás, és a hagyományos medicinánkat és gyógyszert használjuk, és antibiotikum kell, nem nyomok 6 cseppet, meg 6 bogyót a gyerek szájába, miközben ordít, hogy fáj a füle például, akkor be kell adni neki azt, amit be kell adni. Tehát múlik a homeopátiástól? Ha kellő stádiumban kapod el, és valami elindul, akkor érdekes módon elmúlik. Már a másik gyereknél szinte csak homeopátiával gyógyítunk, az elsőnél is használtuk, és brutálisan, nekünk brutálisan jól működik. Tehát persze nyilván, ha már ordít a fájdalomtól, vagy olyan baja van, akkor már nyilván nem. De egyébként működik, nálunk működik. Ugye itt azért nehéz ezek fölött párcát törni, vagy mellett állni, mert hogy sose fogod megtudni, hogy mi lett volna, ha nem a homeopátiásat adott be. Na jó, de hogy alapvetően a megelőzésnek ez a lényege. Abszolút, és ez mondjuk a hagyományos gyógyászatban is ugyanígy működik, tehát azt mondja, hogy meg akarod előzni a nagyobb problémát, akkor itt van egy tasakos kis, mit tudom én, ilyen forró italpor, önts bele szépen, és akkor na, majd másnap nem lesz nagy gondod. Soha nem tudod meg, hogy lett volna nagy gondod akkor, hogy azt nem veszed be. Tehát, hogy ez gyakorlatilag mind a kettőnél működik. A legnagyobb ugye érve az általában az szokott lenni, hogy a hagyományos orvoslás részéről, hogy tudományról nem beszélhetünk, hiszen nincsen az egyik mögött van tudomány, a másik mögött meg nincs tudomány. Az egyik mögött vannak tudományos érvek, meg kísérletek, meg kutatások, a másik mögött meg nincsenek. És hogy az számukra nem érv, hogy egyébként nagy bajod, igen, hogy nagy bajod nem lesz belőle, mert hogy persze, azt mondják, mert hogy persze, hogy nem lesz belőle nagy bajod, hiszen gyakorlatilag az semmit szeret be, egy kanál vizet. Hát igen, csak erről ugye tegnap beszéltünk, hogy mit mond a tudomány, ami tud bizonyítani, és amiről azt mondja, hogy igen, ezt én elfogadom, akkor azt megvédem, amit nem tudok, vagy tapasztalat útján született, de nincs még tudományos bizonyíték, az pedig azt elutasítja és üldözi, holott azért kétfajta megismerés van. Van a tapasztalati úton való megismerés, amiből aztán ugye akár tudomány lesz, meg van az, hogy a tudomány keres valamit, mert van rá egy magyarázata, majd megtalálja, bebizonyítja, hogy létezik, és azt mondja, hogy igen, én tudományos alapon elkezdtem keresni, vizsgálni, megtaláltam, megszületett, és valóban létezik. Ez a kétfajta megismerés. Igen, csak ez most már 200 éves történet, ugye ez a homeopátiás cucc, és azóta nem történt meg ez a bizonyos tudomány, tehát hogy értem a tapasztalati utat, csak a 200 év alatt gyakorlatilag nincs olyan a tudományos alapokat legminimálisabban fölvonultató kimutatás erről a dologról, ami ezt bizonyítaná, érted? Tehát hogy az, amit te mondasz, az tökre így van. Baromi nehéz, ez az egész baromi nehéz. Tehát valami... alapjaiban ott kezdődik a történet, hogy a legalapvetőbb tézist tagadja a homeopátia, hogy bármi, amit te használsz, és ez fizika lehet, kémia lehet, az orvostudomány, hogy ha növelsz valamiben dózist, akkor annál nagyobb lesz a hatása. Érted? Hát ezt mondja, és akkor erre ezt mondja a homeopátia, ami azt mondja, hogy ne nagyon keresd a hatóanyagot alapjövőbe, mert beindítom, én csak azért vagyok a felelős, hogy bevigyek egy bizonyos rezgést, és ugye itt jön már, ugye, hogy a tudomány már azért ugye úgy hát ráncolja a szemöldökét, bár tudjuk ugye, hogy azért mondjuk a rezgést, meg az atomot, meg azért ezt még ők is elismerik, meg az energiatörvényét, hogy beviszek egy rezgést, kvázi elindítom a szervezet öngyógyító folyamatait, és majd a szervezet egészen érdekes módon, de egyszer csak meggyógyítja saját magát. Na, itt dőlnek hanyatt azok, akik hisznek a hagyományos medicinában, hogy ilyen nincs. Közben a másik oldalról meg baromi nehezen tudod ezt bizonyítani, mert valami olyat kell bebizonyítanod, amit azért nem könnyű, és túlmutat azon, amire a tudomány azt mondja, ismerem, elfogadom, be tudom bizonyítani. Szerintem sokkal több dolog létezik ezen a világon, amit mi magunkról tudunk, gondolunk, meg amit érzünk. Egy csomó minden nem tud a tudomány megmagyarázni, mégis létezik. És nincs rá valódi tudományos magyarázat. Nem is fogják tudni bebizonyítani. De a tudományos magyarázat megvan rá, pont a tiétekre van meg, a homeopátiára, amikor azt mondja a tudományos magyarázat, hogy nem az bizonyítható, hogy a beteg a homeopátiás szertől lett jobban. Az bizonyítható, hogy ő jobban lett, de nem tudjuk bizonyítani. Hogyha nem, nem adott be, lehet, hogy nem a láza lement volna. Érdekes a dolog, de amikor én látom a két éves gyerekem, hogy lázasodik, és beadok neki mondjuk egy bizonyos szert, most nem mondom a nevét, nehogy aztán önjelölt homeopaták berohanjanak a patikába, és 40 fokos lázzal beleöntsenek 6 darab darabot. 8 kis bogyót megfogsz, és a 8-8-ból egyszer csak lesz 7-3, úgyhogy a gyerek nem tudja, hogy mit kapott. Igen. Az egy nagyon érdekes dolog, és látod a szemed előtt, vagy hogy reagál a gyerek, amikor allergiás, vagy hogy reagál, amikor kruppos, vagy hogy reagál, amikor tényleg valami olyan baja van, amire van hagyományos gyógyszer beadod, és tulajdonképpen egy nagyon erős allergiát, és úgy tartasz vele karban, hogy nem kell mindenféle antihisztamint szedni. Szóval azért ezek mégis csak valamit elindít. Valami hát egy 8 hónapos gyerek, vagy egy éves gyerek, az most nem hiszem, hogy tudja, hogy én egyébként egy olyan anyagot adok be, mert nincs hatóanyag, de a placebo hatás az működik, és egyébként a gyerek megbízik bennem, és elkezdő. Érted? Tehát, hogy valamire az ő szervezete mégis reagál. Hát aztán ez baromi nehéz szerintem. Az immunrendszere viszont van már 8 hónaposnak is dolgozik, az a dolga. Dolgozik, hát, persze, igen. Persze, csak nem mindegy, hogy gyógyszerformájában adod be a látszillapított, szirup formájában, 6 fajta ízesítéssel, vagy beadsz 2 bogyót, és a gyerek egész egyszerűen jobban lesz. Meg, na jó, meg a szervezet, bocsánat, a szervezet öngyógyító képességének a beindítása, az meg a hagyományos orvostudománynál is ugyanúgy ott van, mert amikor egy legyengített kórokozót juttatnak be a szervezetbe, és ezáltal stimulálják a szervezetet arra, hogy védekezzen a kór. Gyakorlatilag ugyanez, nem? Igen, tulajdonképpen igen. Bizonyítható. Csak ez egy bizonyítható dolog. Ez a kérdés. Na, akkor kezdjük egy homeopata dokival, homeopátiás dokival. Dr. Földes László itt van velünk. Jó reggelt, László, hello! Jó reggelt kívánok, hello! Köszönöm szépen, hogy kíváncsiak vagytok a véleményemre. Abszolút, persze, hát mindkét oldalt meghallgatjuk. Te már 22 éve foglalkozol homeopátiával? Hát körülbelül, igen, körülbelül 20-22 éve foglalkozom homeopátiával. Na, hát akkor tudod, hogy mik a leggyakoribb kérdések, nem is nagyon kell kérdezem, amivel támadják a homeopátiát, vagy amit a homeopátiát elutasító orvosok támadnak, vagy kérdeznek inkább. És a félértések elkülönése véget nem nyelvtudományok doktora vagy, ugye? Nem, én orvosdoktor. Na, azért. De köszönöm. Na, hát szóval ugye a legelső és legfontosabb támadás az, amit az előbb is éppen beszélgettetek a műsorban, hogy a homeopátiás szerekben nincsen semmi, és ezért nem hat-hat. Tulajdonképpen ezt úgy kell átfogalmazni, ezt az állítást, hogy nincsen semmi olyan a homeopátiás szerekben, amit a hagyományos orvoslás keres benne. Ugyanis a hagyományos orvoslás anyagokat keres benne, az tényleg nincsen benne. Vagy keres benne energiát, de hát az tényleg nincsen benne. Úgyhogy ezek után azt mondják, hogy nincsen benne semmi, és hát ennek az egésznek nincs tudományos háttere. De ez nem igaz, mert ugye a fizikában már legalább 50 éve ismeres egy fogalom, ez egy harmadik tényező, ami a világot felépíti, az anyag és az energia mellett, és ez pedig az információ. Most az információ egy olyan valami, amit nem tudunk kimutatni, nem tudunk rámutatni. Az anyagot, energiát tudunk mérni, információt nem tudunk mérni, csak a hatásait tudjuk tapasztalni. Az információnak úgy szól a meghatározása, hogy az az információ, ami a rendezetlenséget, ugye, ami a termodinamika második törvényében van benne, tehát a rendezetlenséget csökkenti. Tehát ahova információ kerül, ott egyfajta új rend alakul ki. És ezt a dolgot, hogy információ, azt nem látjuk, nem tudunk rámutatni, nem tudjuk megmérni, csak azt tapasztaljuk, hogy ahol egyfajta új rend alakul ki, oda információ került. Na most a homeopátiás szerekben ilyen információ van. Tehát valóban nincsen benne anyag, ezért mint anyag nem tud hatni, és tulajdonképpen ilyen módon értéktelen lehetne, de információ van benne, egyfajta új irányítás van benne. És mi a hatásmechanizmus? Érdekes, amit mondasz, ugye, tehát valami olyat keres a tudomány, amit nem fog tudni megtalálni, mert A-tól B-ig terjed a tudomány, és ez egyelőre még ezen kívül van, hát lehet, hogy majd egyszer ezt is fogjuk tudni mérni. Mit visz be? Tehát információt visz be, és amiről mi is beszéltünk, a szervezet öngyógyítását indítja el? Igen, mondjuk úgy, hogy egészen egyszerűsít, hogy a szervezet öngyógyítását indítja el, tehát valamiféle változást hoz létre a szervezetben. Tehát egyszerűen nem szabad úgy képzelnünk el a világot, hogy kizárólag anyagok vagy energia tud a szervezetünkben valamiféle változást, vagy valamiféle újat létrehozni. Ugyanis, hogyha én megyek az autómmal, és odaérek egy kereszteződéshez, és ott látok egy 8-szög alakú piros táblát, akkor semmiféle anyag nem kerül a szervezetembe, mégis megváltoztatom a működésemet, mert a gázpedálról lelépek, rálépek a fékre. Tehát ez egyfajta utasítás. Maga az információ egyfajta utasítás. És gyakorlatilag, amikor egy beteg ember homeopátiás szerrel gyógyul, akkor semmi más nem történik, mint az, hogy egyfajta utasítást kap a szervezet, egyfajta programot. nevezzük a nevén, információt kap, amitől megváltozik a működése, és az egészséges irány felé indul el. Egy kicsit ad menjek el ellene, amikor én ilyen példákat szoktam hozni az adásba, akkor a srácok szólnak, hogy ez most kicsit... Ritkán hozol azért információval kapcsolatos retkéses témákat. Messziről jött, ahogy szoktuk ott mondani. Tehát a sekélyes fizikai tanulmányaim alapján azért azt így megcáfolnám, hogy az információ az nem mérhető, mert bármi, ami hat a másik anyagra, ott rögtön van egy ellenhatás, ami szintén mérhető. Ahogyha a számítás technikát nézzük, akkor egyesek és nullák vannak benne, hogy jön az információ. És az, amit a doktor úr említett, hogy említettél, tegeződünk, hogy meglátom a piros háromszöget, akkor lelé, azért az egy tanult folyamat. Tehát, hogy azt azért így információ áramlásnak párhuzamosan a homeopátiával én nem érzem túl erősnek. Értem. Akkor mondok egy nem tanult folyamatot, hogyha hallgatok egy szomorú zenét, akkor mondjuk nekem is szomorú lehet a kedvem, vagy lesz a kedvem. Ha nézek egy romantikus filmet, akkor valóban ilyen romantikus filmet. Mert érzéseket várt ki. Igen, de az érzések azok micsodák. Az érzések azok nem anyag. Az érzés az nem energia. Az érzés az egyfajta új irányítás, ami engem egy új rend felé visz el. Bennem valamiféle változás történik. De gyakorlatilag azért nehéz a homeopátiát védeni, és nektek teljesen igazatok van, azért nehéz a homeopátiát védeni, mert az a valami, ami hat benne, az nem kézzel fogható egyelőre. Milyen betegségeket gyógyítottál? Látok azért itt felsorolva egy-kettőt, hogy például a párodnál is kellett. Elmondasz egy-két konkrétumot, hogy hol segített, vagy mikor segített? Igen, hát ha már így felvetett ezt a kérdést, igen, a páromnak lánykorja volt. Laborral bizonyított lánykorja volt, és ő kizárólag homeopátiás szertől gyógyult meg. Nem szedett egy darab antibiotikumot sem, és most laborral bizonyítottan nincsen lánykorja. Azért nagyon az nem sokféle. Egy megfázás. Nem. Ez magától nagyon nem gyógyul meg egyébként, ez a betegség? Hát nem jellemző rá, hogy meggyógyul magától a betegség. És ezt homeopátiával tartottátok karban, és múlt el. Igen, és gyakorlatilag homeopátiás szerektől gyógyult meg. Nagyon sokféle betegséget lehet gyógyítani homeopátiával. Persze nyilván, aki homeopátiával foglalkozik, az ismeri a homeopátiának a korlátait. Tehát vannak olyan helyzetek természetesen, amikor nem homeopátiás kezelésre, hanem normális orvosi kezelésre van szükség. Na de hát mivel orvos adja nekem, bár bemehetek és vinni nélkül megvehetem, ha önjelölt homeopata vagyok, de mégiscsak jobb, ha orvos adja. Tehát akkor itt van egy kontroll, nem? Hát elvileg kéne, hogy legyen egyfajta kontroll. Tehát az lenne jó, hogyha a homeopátészet valóban olyan adna, aki ismeri mind a két oldalát az orvoslásnak, a mai akadémikust, illetve az alternatívat is. Mi lehet az ok, hogy miért támadják? Ugye vannak orvos képviselők, akik iszonyatosan neki mentek most, és nyilvános fórumokon altatókat vesznek be, és várják a hatást, ami nincs. Igen, hát azért támadják, nyilvánvalóan azért támadják, mert olyan dolgot keresnek a homeopátiás szerekben, ami nincs benne, tehát anyagot, hatóanyagot keresnek, az nincs benne. De aki mondjuk fog egy könyvet, és úgy szeretné megtudni, hogy mi van a könyvben, miről szól a könyv, hogy kizárólag kémiai analízisnek veti alá, akkor az nem fogja megtudni soha, hogy miről szól a könyv. Azt fogja megtudni, hogy miből áll a könyv, de hogy mit tartalmaz, az egy több, az egy más, az egy emeltebb szintű tartalom, az nem anyagokon múlik, hanem az a könyvben lévő információ, amit ha elolvasok, okosabb leszek, tehát innentől kezdve egyfajta új rend alakul ki benne. És akkor tulajdonképpen mi van ebben a gyógyszerben? Tehát, hogy megveszek édes kapszulákat, bogyókat, víz van benne, meg némi, nem tudom, glükóz, vagy cukor, és 0,001% egy milligram információ, ami nyilván kimutathatatlan, amitől én gyógyulok, vagy mitől működik? Igen, információ van benne. Végül is maga a folyadék, ha folyadékban van rögzítve, vagy a cukordrazsé, a semmi más célt nem szolgál, csak azt, hogy ezt a beletett információt rögzítve tartja, és amikor bárki beveszi, akkor ez az információ átkerül a szervezetébe, és ott elkezdi jött. Na, de hát ha beleteszi az információt, akkor azt, tehát mi teszi bele az információt? Abból a növényből kivett hatóanyag, ami tartalmaz egy információt, és arra rezonál, vagy rezeg rá az én szervezetem? Igen. De annak nem kell benne lenni a folyadékban, a növénynek? A növénynek magának nem. Nem kell benne lennie. Tehát ez az érdekes, hogy pontosan nem tudjuk ezért... Na, hagyományos dolgok, most vettek egy mély levegőt, ha hallgatnak bennünket, és el tudom képzelni, hogy ez a paradigma, amit ők képviseltek és tanultak évekig, ez egy teljesen másfajta szemlélet. Sok száz kormány tört most ketté. Erős szállításokban, sok befelé. Igen. Na, akkor csak egy egyszerű dolog még, ugye, hogy én hajlamos vagyok most már kicsit átállni a másik oldalra, és azt mondom, hogy oké, ezt elfogadom, hogy nem kell benne anyagnak, hatóanyagnak lenni ahhoz, hogy hasson. Legyen ez így. Miért van az, hogy az elmúlt több mint 200 évben egyetlen egy korrekt olyan vizsgálat sem volt, amivel be lehet bizonyítani azt, hogy működik. Tehát, hogy a kontrollcsoportos vizsgálat a legegyszerűbb se áll rendelkezésre a homeopátiás szerekből. Igen, akkor én visszakérdeznék, hogy miért volt az, hogy ezer évekig abban hittünk, hogy a nap kering a föld körül? De akkor nem érted a kérdést. Nem, én most elfogadom azt, hogy ez működik. Okay. Elfogadom, hogy működik, úgy, hogy nincs benne semmilyen hatóanyag, viszont nincs, egy legalapvetőbb kontrollcsoportos vizsgát, amikor a kontrollcsoport egyik felének ezt adják, a másiknak azt, vagy semmit nem adnak, és akkor van róla bizonyíték. Tehát itt már nem az a kérdés, hogy most mi azt boncolgatjuk, hogy ez mitől működik, hanem az a kérdés, hogy működik-e. Érted? Igen. Hogy önmagában meggyógyult volna a beteg, ezt egy kontrollcsoportos vizsgálattal meg lehet csinálni. Tehát egyszer kéne egy korrektet csinálni a homeopátiás világszövetségnek, nem tudom, biztosan ilyen, és akkor mindenki békén hagyna. Mert... Na most erre bocsánat, tudunk válaszolni a hallgatóknak az SMS-ei meg üzenetei alapján, ők azt mondják, hogy a hagyományos gyógyszerek nem működtek, ott abba hagyták, elkezdték a homeopátiás vizsgát, hogy a hallgató mit ír. Na de valami nem működött. A felítér ez az, hogy megfigyelve de valaminek kell lennie ott, hogy hirtelen elkezdett egy másik dologgal pedig működni a dolog. Tehát, hogyha valakinek 16 évvel ezelőtt mondjuk a krupos fiát elkezdték kezdeni a homeopátiai szerekkel. A Feri más kérdez, hogy klinikai vizsgál körülmények között ellenőrzött, dokumentált kontrollcsoport. Mi a válasz erre, Doki? Vannak ilyen mérések. Tehát természetesen vannak ilyen mérések, nem olyan széles körűek, mint a normál gyógyszerekkel, de vannak ilyen mérések, ahol a homeopátiát megpróbáltak pro és kontra bizonyítani, vagy cáfolni. Vannak olyan mérések, ahol nyilvánvalóan látszik, hogy a homeopátiás szerek változást váltanak ki, és gyógyulást hoznak. Tehát vannak ilyenek, csak nincs olyan széles körű propagandájuk, mint a normál gyógyszereknek. Tehát valószínűleg ezért nem ismerősek ezek az eredmények. Érdekes, amit mondasz egyébként. Na, meghallgatjuk gyorsan a másik oldalt is. Itt van a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke Póta György. Jó reggel, doktor úr! Jó reggelt mindenkinek! Hallotta a beszélgetést? Igen, persze. Nagyon rászorított a kormányra? Nem, mert itthon ülök még. De ezek szerint ül. Igen, de szeretném mondani, hogy én most nem akarok senkit megölni, tehát nem váltottam. Nem is ezt várjuk el a doktor úrtól, csak szeretjük a másik oldalt meghallgatni, amikor egy doktor azt hallja, hogy nincs benne hatóanyag, hanem információ, és a szervezet öngyógyító folyamatait indítja be. Erre mit mond egy hagyományos gyermekorvos, úgymond? Azt, hogy ezzel nincsen semmi baj. Alapvetően ez az egész most felgerjesztett vita szerintem félre van vive. Ugyanis itt úgy néz ki, mintha a homeopátiával gyógyítók és a hagyományos módon gyógyítók között valamiféle háborút meg lövészárkot kéne kiásni. Az én véleményem az, hogy a lakosság fejébe kéne rendet tenni azzal, hogy tisztázni. A homeopátia nem gyógyszer abban a formában, ahogy a reklámokból és mindenből lejön. Tehát, hogyha megnéz valaki bárki egy TV reklámot, pontosan ugyanúgy adja a gyógyszer reklámokat, mint a homeopátiás szerek reklámjait, és ahogy egyébként a felvezetésben ti is elmondtátok, illetve a kollégor is elmondta, tulajdonképpen semmiféle bizonyíték nem volt, és ahogy kivettem, ugye nem is lesz, mert eleve úgy van filozofálva a történet, hogy ne is lehessen semmiféle konkrét bizonyítékot tenni. Tehát, ha az emberek fogják tudni azt, hogy e mögött semmiféle gyógyszerbiztonság, semmiféle bizonyíték nincsen, a hit, illetve a tapasztalat útján történnek a dolgok, akkor tulajdonképpen használják ők nyugodtan, mert akkor az a fajta önkontroll, amit ti is elmondtatok sokszor, még a tegnapi adást is ugye hallgattam, és a tegnapi beszélgetést is hallgattam, abba is lejött, hogy tudni kell, hogy hol van a határa a homeopátiának. Ameddig ez a helyén van kezelve, nincs ezzel semmi baj. A baj ott van, hogy nem véletlenül egyébként a doktor úr is azt mondta, hogy ugye jó lenne, ha homeopátiával foglalkozó homeopátiát tanult orvosok írnák csak föl, de kicsúszott a kezükből a dolog. Ma a lakosság széles kör egy ilyen általános tagadásból, egy általános ilyen orvos ellenes szemléletből, illetve az öngyógyításnak az öntudatos dolgából mindenki megy, és miután ezekhez a szerekhez mindenféle kontroll nélkül hozzá lehet jutni, és csak magunknak kell bemagyarázni, hogy ez milyen jó. Innentől kezdve tényleg igaz, hogy egy csomó olyan esetben elcsúszik a kezelés, és nem tudják a betegek. Én gyakorló orvos vagyok, tehát én praxisban dolgozom, tehát én nem kórházi esetekkel foglalkozom, hanem napi szinten jönnek a gyerekek és a családok hozzám. Nem tudják, hogy mi az a határ, amikor nem lehet már használni a homeopátia. Értem, de hát ez alapjában akkor nem a homeopátia hibája, mert én akkor bemegyek, ugyanúgy veszek aspirinet, ha rosszul használom, és már antibiotikumot kellene szednem, akkor a kedves használó a hülye. Ez még azért nem feltétlen bizonyítja a homeopátia hibáját. Valóban sokszor inkompetens emberek írják föl, vagy tanácsolják, vagy 5000 forintos tanfolyamon elvégezve homeopatának mondják magukat, holott szakemberek ugyanúgy orvosok kellene, hogy felírják, sőt, homeopátiás orvosok írják fel. Tehát a rossz használat nem bizonyítja magát a szer alkalmatlanságát, sokkal inkább valóban abban igazolhat a doktor úrnak, hogy a fejekben kellene rendet rakni. Tehát doktor úr, csak egy kérdés, hogy azért a tudomány, láttunk már olyat az elmúlt 2000 évben, hogy először volt egy tapasztalás, tapasztalat, amiből aztán tudomány lett, tehát hogy azért ez nem egy új dolog, nem? Hogy nem a tudományból lett valami elismerve, hanem tapasztalás útján, és aztán a tudomány beiktatta, bevette, és azt mondta, hogy rendben, ez most már tudomány. Tehát azért ez nem egy új dolog. Vagy... Más, ez teljesen egyetértünk, de én a Feri véleményén vagyok, amit az előbb elmondott, hogy ha hogy ilyen rengeteg van a tapasztalat útján, és utána kísérleteket végeznek, és egyszerűen valamilyen, nevezzük akkor itt a beszélgetés során, hagyományos, tudományos módon bizonyítékot nyer. És amikor ezt besikerült bizonyítani, tehát amikor sikerült ezt elérni, onnantól kezdve az orvostudomány átveszi ezt a gondolatot. Itt valóban az a baj, a Feri ezt nagyon jól mondta az előbb, hogy 200 éve meg se nagyon próbálták, vagy ha próbálták, nem sikerült, tehát igazából azt tudni kell, a homeopátia az egy úgynevezett tüneti tapasztalati tudomány. Tehát nem okiterápiát csinálnak, hanem tüneti terápiát csinálnak vele. Ezért van az, hogy bizonyos szintig tökéletesen jól működik, és egy bizonyos szint fölött pedig nem működhet, amikor már okiterápiára van szükség. Ezzel nincsen semmi baj, hogyha a helyén kezelik. Tehát ez tökéletesen igaz ez a mondás, csak a homeopátia nem tudta 200 éve... Most mondhatjuk azt az előbbi beszélgetés során, hogy hát még a tudomány nem érett meg arra 200 év alatt, hogy utolérje a homeopátia gondolkodását, de nyilvánvalóan, mint racionálisan gondolkodó ember, ezt én nem nagyon tudom elfogadni. Jó, egy fél mondatunk van, László, ha csak akar reagálni, mert szerintem mind a két oldal elfogadta, vagy elmondta az érveket. László, igen, egy fél mondat. Csak egy mondatra reagálnék, és köszönöm a kolléga úrnak a véleményét. Mindössze annyiban reagálnék csak, hogy természetes az, hogy nagyon sokszor a tudomány az a jelenségek után kullog, és ez való igaz, hogy egyelőre még nem állnak rendelkezésünkre olyan módszerek, illetve olyan műszerek, amivel információtartalmat korrekten tudunk mérni. 200 év óta sem, és remélhetőleg hamarosan ilyen műszereink lesznek, és akkor nyilvánvalóan lehet bizonyítani, hogy a homeopátia szerekben mi van benne, és hogy miért hat. Doktor úrnak, szerintem körbejártuk, nagyon szépen köszönjük, érdekes, hát az ember dönt, ha jó szakember írja fel, akkor aki akarja használni, minden esetre szerintem érdekes volt. Völgyes László Langpóta Györgynek, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, viszontlátásra, sziasztok. Jelen pillanatban 30 darab vízgolyócskát vezel 1650 forintból, tehát mi ez? Rablás. Csodálatos végszó ez. Na megyek, megiszom a homeopátiás készítményeket. Hogy jó napom meg. Igen, ezt a hülyét itt veled szemben. Pro és kontra. Muszáj egy kis szedatív PC-t vennem, mert nem bírom ezt a hülyét. 7:08 pontosan egy perccel jövünk a hírek után. Good morning. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. Ezt mindig elfelejtem. 3:18 pontosan, hello mindenkinek. Olyan érdekes beszélgetés volt, talán kicsit tőlünk kevésbé megszokott, de azért szoktunk, meg szeretünk ilyen témákkal foglalkozni, meg néha szerintem kell, és baromi izgalmas, hogy mit mond a tudomány, ez a tudományon túlmutat-e, tudja bizonyítani, kell-e bizonyítani, csak az létezik-e, amit a tudomány bizonyítani tud, vannak-e más dolgok, hogy ne lennének egy csomó minden. Szóval mi is itt kicsit még nem veszekedtünk, de tovább folytattuk ezt az elmélkedést, és hát egészen komoly magaslatokba jutva magunkhoz képest nyilván. De hát hozzánk képest igazából. Elrugaszkodva a mélységből. A Nobel-díjat még nem adnak, érted? Igen, érdekes ez a történet. A homeopátiáról beszélgettünk, és hát vannak nagy ellenlábasok, a stábon belül vannak, akik használják, és itt már tényleg szinte már csak a húrámélet nem jött szóba, meg a téridő kontinuum. De minden más. Ne tetézzük. Egyébként engem az döbbent meg, hogy milyen indulatokat tud gerjeszteni egy ilyen téma. Itt nézzük az üzeneteket, amiket a hallgatóktól kapunk. Nagyon fura, tehát, hogy szerintem... Tehát, hogy miért idegesít valakit ez a történet annyira, hogy tényleg így magából kikelve megír egy üzenetet. Engem is sokkal jobb idegesítettek például a megyei matricát. Anyósom gyerekkoros volt, ő hitt az antibiotikumban, a homeopátia, de értelmes a használat, a homeopátia csak nátára megkülése, komolyabb esetekre egyébként gyógyszer. Pszichológusok is sokat foglalkoztak a homeopátiával, 8 hónapos gyerek azért gyógyult tőle, a pszichológusok szerint, mert anyuka hisz benne, mikor beadja, megnyugszik, a gyerek nem veszi át a frusztrációt, anya többet mosolyog, gyerek kevesebbet sírna, ugye jobban lett, magától is jobban lett volna, az elvárás hatása lesz az állapotra, mondja a tudomány egyébként, tehát placebo hatásnak mondják sokan, te beadod, nyugalmat sugárzol, a gyerek átveszi, megnyugszik, rád rezonál, és egész egyszerűen mind a ketten gyógyultak. Ez is egy érdekes felvetés, nem? De, abszolút. De, a környezetet hat rád. Hát és előtt tegnap is beszéltük, hogy igazából szülőként az ember nem is nagyon érdekli, hogy mitől gyógyul meg, hogy gyerek csak gyógyuljon már meg. Igen. Nagyon sokan kérdezik, hogy ha az információ nem kimutatott, akkor hogy teszik bele az információt? Ez mondjuk erre jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés. Tehát valami, amiről nem tudsz semmit, azt te beleteszed egy bogyeszba, ami igen. Aztán nem tudod, hogy de hat valakire. Beletetted, Lajos? Igen. Mit? Nem tudom. Nem tudom, de benne van. Rezeg. Igen, hát ez egy érdekes dolog, igen, hogy kerül bele. Tehát valamit feloldanak a vízben. Na de mit? Akár egy növénynek, vagy egy kristálynak, bárminek az információt, ami benne van a növényben, vagy a kristályban. A víz átveszi a rezgést, és a vizet aztán ugye beleteszik a gyógyszerbe, és a víz szállítja az információt. De a növényt ezt még értem, de a kristályt, az mi? Nem, tehát egy nem mérhető dolgot tesznek bele, igen, de beleteszik, érted? Tehát, hogy ahogy egyébként a víz is szállít bizonyos információt, vagy a víz molekulák reagálnak bizonyos feliratokra. Ez is egy nagyon érdekes történet, biztos hallottátok. Ja, persze. Jó, hát ez ugyanaz a víztanítás. Tátok? Persze, de a vízprogramozás. Vízprogramozás. Felírprogramozod a vízet? Persze. Rárakok egy feliratot. Pálinkává. Rászikszalagozom, hogy ez a víz gyógyít. Feltöltöm azt az üveget vízzel, és akkor ha sokat áll benne, akkor egy idő után az gyógyítani fog. Így van, és akkor csinálsz egy másikat, amire meg ráírod, hogy méreg, és két ugyanolyan paradicsom palánta. Ott rajd meg Feri, ahol vagy, és odaadok. Így van, és akkor én azt megiszom, és meg ha megrohadok előbb-utóbb. Igen, legyél pálinka. De nem lehet egyébként. Hozok neked erről egy könyvet. Mindenféleképpen. Van egy idő? Van, majd szakítok rá. Jó. Még kevesebbet fog aludni, de megcsinálom, beprogramozom a vizet. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mikor fogja a tudomány utolérni ezt, vagy utoléri egyáltalán, vagy az egész egy humbuk, nem tudom. Én baromira hiszek benne, de kíváncsi vagyok. Ez a lényeg. Balázs könyvtára egyenes út Ferének az alkoholizmus. Nem járok rossz úton már most se, de akkor az vége. Reggel is csatak vagyok. Holdfény hatóanyag, olyan is van. Tehát, hogy a holdfény rezgése van benne. Na, elmentek a pontába, de tényleg. Aha. Hogyan már. Én tegnap rákerestem, van kígyóból például. Mi? Kígyó hatóanyag. Igen. Beleteszik a kígyó rezgését. Odaig nem jutottam el, hogy mire jó. De nyilván ez egy csörgő kígyó, mert annak rezeg a farka. De azt megint hogy? Belemártják a végét? Vagy lehet, valószínűleg. Belelógatják a kígyót, akinek rezeg a farka, az megrezeg, és akkor azt tudod, hogy ez hogy alakult ki ez a rezgés egyébként? Csak elmondom a kis teóriátokról, hogy ez a Heinemann nevezetű doki, aki ezt kitalálta, ezt az egészet, az úgy érezte, hogy miután megcsinálta a higításokat, és lovasszekérrel a rossz úton vitte, és rázkodtak az üvegcsék, hogy akkor jobban hatott. Ezért azóta rázzátok az üveget. Rázzuk az üveget, úgy készül maga a hatóanyag. Belerakják kristályt, és rázzák, és a víz átveszi az információt. Ugye most nem érzed, hogy oda csaptál. Jó. Oké, akkor mondd meg nekem, de csak annyit mondok neked, hogy rázva, nem keverve. Akkor ez miért működik? Igen. Van egy Mazaru Emota nevezetű csávó, aki azt mondta, hogy vizsgáljuk meg a vízmolekulákat, ami különböző alakot vesznek fel. És felcímkézett különböző üvegeket. Nem akarok ilyen is. És ráírt a vízre bizonyos szavakat. Aha. És ráírta azt, hogy háború, ráírta azt, hogy béke, ráírta azt, hogy szeretet, ráírta azt, hogy szerelem. És ezek a víz kristályok, amiket nagyító alatt egyébként exakt módon bebizonyíthatóan kifotózott, és ezt bárki megvizsgálhatja, tehát ez a tudomány része, ezt te látod a saját szemeddel, a víz molekulák, a víz szerkezetek különböző alakokat vett föl. Na ezt akkor magyarázd meg nekem. Te, aki a tudomány nagy értője vagy. Nem vagyok az. Mitől reagál a víz? Mitől ismeri fel az információt? És mitől rendeződik a vízmolekula egyébként gyönyörű formában, ha olyan szót írsz be, és mikor lesz rendezetlen, egyenetlen, aszimmetrikus, és láthatóan egészen borzasztó alakokat vesz fel maga a molekula, amikor egy olyan szót írsz rá. És ezt vizsgált, ebből könyv van, ez bebizonyította a fotókkal, bizonyította, kifotózta ezeket, hát a nagyítón keresztül. Szerintem, ha rákeresünk, azért biztos lesz a másik oldal is, hogy... Hát most vagy oda vágódható, persze. Aha. De hogy ez a vízrejtett bölcsességben, nem tudom, mi volt a címe. Olvasd el! Tehát a víz, bebizonyították, hogy a víz képes információt szállítani, a víz képes ráhangolódni az adott információ, és amikor ráírta az üvegre, hogy szeretett, és megnézte a vízmolekulákat, gyönyörű kristályszerkezetet vettek fel. A háborúnál mi történt? Kis T-34-es tankok jöttek a vízbe. Igen, a vízmolekulái géppuskába rendeződtek. Igen, és ilyen vízilufikat dobáltak ki a csőrükből. Nem, vizsgálta ezt klasszikus zenénél, vizsgálta ezt pozitív kicsengésű szavaknál, vizsgálta ezt mikrohullámú sütő hatására, vizsgálta ezt televízió hatására, tehát mindig megnézte a víznek a kristályt, és megdöbbentő a különbség. Uh-huh. Kvázi tehát az RTL, a vízképes információt szállítani. Az RTL Gold mellé teszek egy üvegvizet, ahol csak te vagy, ott mi lesz? Ott szent képek lesznek benne, vagy mi az Isten? Hagyjatok már békén. Hozd el a könyvet, esküszöm, elkezdek vizet programozni. De tényleg. Egyébként abban van kontrollcsoportos vizsgát, amit az előbb mondtam, volt egy ilyen szeretet feliratú, meg egy háború feliratú, és két paradicsom palántát öntöznek vele. Ha a háború feliratú elszárad, akkor adom a vízprogramozást. Magyarázd meg egy... És nagyon agresszív csili paprika lett bele. Hát változott. Te vagy a tudomány, te vak vagy. Mondjuk ez igen. Így már, tehát hogy így tudományos vitát nem kezdünk, jó. Ugye? Tehát, jó. Hogy, de jó, jó, csak én mondom. Vagyok a vak. Tegyük fel, hogy az első sorban állsz a saktáblán, az többi sötét paraszt. Igen. Magyarázd meg egy vakembernek. Egy vakparaszt. Magyarázd meg egy vakembernek, hogy mi a vörös. De magyarázd, nincs neki tapasztalati útja, nem tudom, de nem jó a példád. Dehogy nem. De nem jó a példád. Dehogy nem. Én vagyok most az, aki a homeopáti oldalán, nem a látó, és nem rosszabb vagy kevesebb az egyik, hanem neked van egy A-tól B-ig terjedő rendszered. Uh-huh. Én pedig egy olyan dolgot akarok bizonyítani, ami nekem nincs meg az eszköztáram, mert neked A-tól B-ig terjed a rendszered. De nem, és ez azon túlmutat. Nem jó, tehát nem tudományos. Hát nem, nem úgy értem. Nem két azonos tesztalanyt vetettél be, egy vakot vetettél nem be, így értem. Nem vakot. Most nem, ez nem kontrollcsoportvizsgálat. Csak azt mondom, hogy próbáld meg neki elmondani, hogy mi a vörös. A saját eszközöd. Nem tudod. Mi a kérdés? Nem értem. Tehát, hogy ez hogy jön ide? Tisztelt bíróság. Úgy jön ide, hogy meg akarok veled valamit értetni, ami te vagy most jelen pillanatban mondjuk az a vakember, aki nem tudja a színeket, se elmondani nem tudom, ettől még a vörös létezik. Igen, de én elfogadó vagyok, hogy van vörös. Nem úgy értem. De elfogadom, hogy van. Ugyanez történik. De várj. Nem ezt kapizsgálom, hogy Balázs mit akar mondani, és szerintem jó. Jó, mert például vannak olyanok, hogy meleg színek, meg hideg színek. De mi az, hogy meleg szín, meg hideg szín? A vak számára, aki nem látott soha színt, és mondjuk a pirosat nem tudja összekötni mondjuk a tűznek a színével, annak az nem meleg szín, hanem semmi. De itt nem azért nem létező dolog. Te ránézel most egy színre, akartam mondjuk... bizonyítani, hogy zajlik ez az én is, igen, a homeopátia igen. És a hagyományos orvosok közti beszélgetés, hogy én nem tudom neked elmondani, hogy mi a vörös, mert van egy rendszered, és ebben a rendszerben nincs benne a vörös. A tudománynak van egy rendszere, és te nem érted azt, hogy mi a vörös, mert nem tudod érteni, mert te jelen esetben nem látsz, tehát nem érted. Te meg tudod fogni, érzel egy arcot, látsz valamit, érted? De nekem nem azt kell elfogadni, hogy milyen a vörös. Érted? Vagy az ebben a beszélgetésben, vitában nem érdekes, hogy milyen a vörös. Itt az a kérdés, hogy van-e vörös, vagy nincs. Azt még a vak is tudhatja, hogy az a látó emberek elneveztek valamit vörös színnek. A homeopátiával szemben nem az a kérdés, érted, hogy működik vagy nem. Fogadjuk el, hogy működik. Még én is azt mondom, hogy működik. Jó, elmondom, akkor mit csináljál. Igen, menj haza. Fogjál meg egy pohár vizet, írd rá, hogy így nagy van. Pénisz, idd egy hét. És nézzem meg, hogy még nagyobb lesz. Jó? Hidd el, nekem működött. Masszarú emotó megmondta. Használod is? Értem, ne, nekem jó az, akkor írd rá, hogy rohadt nagy pénisz. Na, rád lelek, azóta a Bece nevem nem bűcsök nekem sem. Masszarú emutó után programoztam vizet. Nem értem, hogy mit értem, hogy bele kell lógassam, vagy elég nem, írd rá, és idd meg reggel a vizet, hogy nagy pénisz. És számolj be, légy szíves, az empirikus tapasztalásaidról 2 hét múlva. És arról már ne is beszéljünk, hogy egy 2 hónapon keresztül Viki intem mosakodójával tisztálkodott alul, és csodák csodája. Mit csoda? Intim bulamosó? Igen, hallom. Olyan tiszta vagyok. Működik? Persze, hogy működik. Lehet, hogy nem volt jó ez a vöröses hasonlat, de szerintem az volt. Na ez a tudományos. Na ez. Így vitatkozik. Így vitatkozt te velem. Jó, ezt a vízrejtett bölcsességét elhozom neked. Jó, hozd, tényleg. Hogy azért arra te mit mondasz? Jó, elolvasom. Masszaru. Hogy... Masszaru? Nem. Masszaru. A Feri azt fogja mondani, és ezért vágta ki erdőket. Na jó van, térjünk vissza önmagunkhoz, és legyünk nagyon sekélyesek, legyünk rettenetesen primitívek, 8 után dobjunk meg valami kukis punics témát, és mutassuk meg, hogy igazából nem áll jól nekünk a filozófikus magasság, mutassuk meg, hogy miben tudunk elmerülni igazán, miért vagyunk mi azok, akik, és hagyjuk ezt az egész áltudományos bölcsességet, és újra legyünk azok, akik voltunk még tegnap. Jó? Mit szóltak hozzá? Ki jött az új tudományos hír? Nuni. Mondom, Nuni ízű sör van. Így van, ezzel folytatjuk. Végre hazaértünk. Hagyjuk ezt az álfilozófálgatásos hülyeséget, ahol megpróbáljuk a hallgatókat megbízni, talán nem vagyunk annyira hülyék, és beszéljünk a Nuni ízű sörről. Úgyis abban vagyunk jók. Az megy nekünk igazán jó. Hagyjuk ezt az egészet. Egy kort is eszembe jut az a komlói lány. Látod? Azonnal kiderül, hogy mi ebben fürdünk. 4 perc van pontosan 8 óra. Jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Szóval Masaru Emoto azt mondta, hogy a Vitnek 7 óra után... Már programozom. Nagy péló. Nagy péló. Itt van, ráírtam a kis poharamra, benne van a te ozmózisos vized. Nagyon helyes, de ezt így egy hónapig, és utána empirikus tapasztalat, mérd le előtte, mérd le utána, nézd meg. Legyen egy kontrollcsoport, az leszek én, aki nem iszik ilyen vizet. Igen. Illetve nem azt írja, hogy még nagyobb. Nagyobb, mint a Feri. Írom rá a pohára a vízre, beprogramozzuk a vizet, és megnézzük, hogy kinek működött, kinek nem. De vagy én negatív G-be gyorsulok, vagy mínuszba, én írom, hogy kicsi. És megnézzük, hogy kinek hatott. Ha akarod, rá turbosítok egy kicsit, kiviszem. Köszönöm, programozom jó, nem jó a műszerrel. Én szeretem, gyerekek, érdekes volt, lehet, hogy nem rögtük szét magunkat, de jó, én szeretek néha ilyen témákkal foglalkozni. Lacházán Dömsöd irányába Trafi ezt a teljes küldte nekünk, köszönjük szépen, és gyorsan még egy, azt nézem, hogy igen, húzom az időt. Ez még nem volt elég. Márissa. Ez nem kettesen ködnél, a főváros felé már torlódik. Köszönjük szépen. Végre témaváltás, hogy egy filmből idézek le a komoly témákkal. Szart kell a nézőknek, szar, adjatok még szart, nyam, Tom írta nekünk. Gyerekek, igen, de hogy higgyétek el, hogy ez a műsor azért ettől sokszínű, hogy van, amit ti untok, de másnak izgalmas, van, amit ti röhögtök, azon más felhúzza magát, van, aki elkapcsolja a rádiót, belehallgat másba, de gyorsan visszajön. Szóval, hogy higgyétek el, hogy ettől sokszínű. Igen, lehet, hogy ez valakinek agyament hülyeség volt, de ugyanakkor hiszük, hogy legalább akkora tömeget szolgálunk ki egy ilyen beszélgetés. És műsorunk együtt titka, mert én nagyon jók vagyunk, hogy sokszínű. Nem mindegyik téma izgalmas, nagyon sokan írtátok, hogy váltsunk, oké, elfogadjuk, de ugyanakkor ennek ellenére nem hagyjuk magunkat az ilyen témákról lebeszélni, mert jó, és amellett azért egy műsor szórakoztat nem baj szerintem, hogyha néha informatív, és egy kicsit néha komoly, még ha lehet, hogy kedreggel ez sok is volt, szerintem sokakat érdekelt. Na, viszont egy másik hír, ivászatról lesz, hogy gyerekek, úgyhogy már elmerül. Ez kis újból lehozzuk, tehát ez végre a filozofikus magasságok után újra önmagunkra találhatunk. Végre Feri tudománya. Igen. Otthonosan mozgom a terepet. Igen. Egy konkrét eset egyébként, ami történt egy balmazújvárosi nővel, akinek el akarták venni a jogosítványát, mert az alkohol szonda szerint rengeteget ivott. Balmazújvárosból Debrecen felé tartott, leintették a rendőrök, a rutin eljárás során egy gömb alakú alkoholszondát fújattak meg, valami azt jelezte, hogy 1,76-os az alkohol szint a vérében. És azt mondja, hogy ez szerint minimum ki kellett volna esni a kocsiból, vagy alkoholmérgezést kapni. Az egyikükön már látta, hogy nevet magában, de szerencsé jött egy harmadik, aki hozott egy másfajta szondát, mondán ezzel befejezi majd az igazoltatást. És kiderült, hogy a szondát megtévesztette Csillának a parfümje, és bemérte a fújással a körülötte lévő levegőt, aminek a parfüm miatt magas volt az alkoholtartalma, és hát elkésett a munkából, a frászt hozták rá, nyilatkozta Csilla, de igazából azt írta, hogy bele sem mer gondolni, hogy mi van, ha nincs több szonda. Tehát azonnal, nyilván utána még elküldik talán egy vérvizsgálat, és abból kiderül, hogy a szonda tévedett, de hogy ott a helyszínen vették volna el a jogosítványát. És mi felhívtunk egy ilyen szondát gyártó céget, hogy küldje el nekünk azon szondát, amit a rendőrség is használ. Több négyfajta szondát küldtek, de elküldték azt is, amit szerintük a rendőrség használ. Uh-huh. Ez itt van a kezünkben. És ugye ezt kell megfújni közúti igazoltatáskor. És megnézzük, hogy megtéveszthető-e ez a szonda úgy, ahogy ebben a történetben volt, ami egy valós történet, és ugye hát egy járművezető beszámoló alapján derült ki. Jó, a női parfümös az megvan. Tehát, hogy ezt kit mérünk? De sem kell fújnom magam. Minden reggel. Ha is Viki? Minden reggel Viki parfüméből fújok magamra a fújás helyet. Nem, csak nézzük meg, hogy megtévezhető. Én nem is tudom, engem 100 évvel ezelőtt igazoltattak ilyen szondás fújásra utoljára. Nem is emlékszem, olyan, mintha kihalt volna az igazoltatás. Közben látom, van. De valahogy nem szedik ki az ember. Téged? Nem. Szedtek mostanában ki? Nem, engem rögtön büntetnek. Engem nem is kell szondáztatni. Igen, tudjuk. Rákoszni, jól van, mindig ne használjuk el a készüléket. Odaadja önként a jogosítványát, hogy fújjunk egy szondát. Nem kell, parancsoljanak, van másik. Én ezt sose értem egyébként, ezt a mindegy más témán nem akarok nagyon kanyarogni, de most megint valamelyik celebnél olvastam, hogy mit tudom én, elvették a jogsiát, meg közmunka vagy pénzbüntetés 300 000-ért, az egyik így. Ja, igen, Kabai Lackó. Igen, Lackó szegény, hát ő azt hitt, hogy eltelt 6 óra. Aha. Ugye, és ivott egy korsos sört. Hát, ugye. De hogy... És aztán kiderült, hogy nem űrült ki a szervezetéből. És mennyit volt egy korsó, két korsó, de hogy... 4. Hát most a Nagy Laci kézilabdás is ugyanígy járt egyébként, őt pénzbüntetésre ígérték. Itt érték, meccset játszottak azt hiszem Szegeden, ott ittak egy sört, hazajöttek Budapestre a busszal, és akkor még valahol voltak, és utána ült kocsiba. Uh-huh. Ő is kapott egy pénzbüntetést. De előtte kicsit vezette a buszt is. Persze is énekelt. Nem mindegy, ez mindenkinél totál marhaság, de font a híresség, hogy nem félnek ettől, hát ezért megkurcolják őket. Hát azért 3-5 ezer forint egy taxi, vagy 10 000 egy sofőr szolgálat. Tehát egyszerűen tényleg nem ér annyit. Na jó, mindegy, nem moralizáljunk. Mindegy, nekem egy picit ezek a történetek olyanok, mint amikor el nem tudtam, doktor úr, hogy az van benne a táplálékkiegészítőben, az a szer, ami egyébként tiltva van. Ezek mindig ilyen magyarázkodások. Persze, jó, nem is akartam elterelni. Emberekről beszélünk azért. Igen. Szóval a tesztünk lényege tulajdonképpen nem más, mint hogyha nem iszol, és most egyikünk sincs alkoholos állapotban, ugye? Ivott valaki? Nem. Senki. Akkor... Hát kinek mi a valami? De igen, ez is igaz. De olyan dolgot eszel, vagy öblögetsz, vagy parfümözöd magad, amilyen van egy pici alkohol, akkor elvileg mutat-e valamit a szonda? Arcesz. Nekem azért voltak olyan katonatársaim, akik vidáman megitták az arceszt. De ma reggel nem ittál? Ne, há. Nem. Jó, tiéd a konyakos megy. Köszönöm, uram. És köszönöm, Balázs. És köszönöm nektek is, srácok. Nyomjál belőle egy 20-30. Ahogy szoktad. De miért nem valamennyit? Nyomjál belőle. Mennyi? Te hármat? Háromban már van alkohol? Nem tudom, mennyi egy darabban az alkohol, de nyilván van. Van, abszolút van. Abszolút van. Ez egy kézzel gyártott, tehát nem akármilyen konyakos meggyel mérgezlek téged. Prémium minőségű belga étcsök is konyakos megy, csak mondom. 60%-os kakaomasszával. Ez ideig oké, a kérdés, hogy a konyak milyen benne. 2,5 és 4,5 köbcenti per 100 gram az alkohol tartalma. 100 gram, úgyhogy ebből egyél meg akkor egy 3-4-et. Jó? Jó? Na? Fincsi? Mármilyen. Meggy is van benne, vagy csak a konyak? Profi, teljesen profi. Okay. Feri, te öblöges egy szájvízzel, ilyet úgyis ritkán csinálsz. Így is van, persze. Jó? Ez mire való? Sosem láttam. Azt te vagy meg iszod, vagy azzal kocintasz, de most kérlek, ne nyeld le. Nagyon fontos, ne nyeld le. Programoz fel, írja, hogy Blue Curaçao. Igen, kezd el programozni. Jó? Semmiképpen ne nyeld le, csak jó öblöges. Közben Laci, üzemel már belici a szonát, de van? Jó, azt rád bízom, mert ezekhez teljesen hülye vagyok. Nagy még egyet tesó. Na, egy konyakos megyek. Szerintem erre nem mozdulhat be. Tehát erre nyilván nem mozdulhat. Mert a konyakos megyek, kíváncsi, hogy tényleg mi van meg ezzel áron. Tehát abban már van alkohol. Na most ki fogja jelezni? Janina, ki jelzi? Tehát ez érdekes, hogy akkor a véredben is benne van, vagy csak a lehelletedben a konyakos megy miatt. Tényleg én kaptam az alkoholos sebb higítót, vagy mi ez, oldószert. Na húzd meg! Ez hülye, ez elkezdte lemosni az ilyen patikai alkoholos lemosóval. De miért nem a parfümöt fújod inkább rám? Ja, hoztál parfümöt, női parfüm. Persze, hogy befújjam vele magam. Gyerekek. Ez biztos, hogy kínai. Anna. Nem használsz ilyen olcsó szart. Anna, szóval. Ez is a leherről van? Igen, a kolbász mellett vetted? Jó, oké, női parfüm. Ú, gyerekek! De finom leszek. Megetted, Jani? Lenyelted? Meg, nagyon finom. Nagyon elhallgattál. Ez a pár, nem, mert azon gondolkodom, hogy olyan, mitől, ami megállítanak esetleg az úton valamilyen ismertebb színművészt, műsorvezetőt, és megkérdezik tőle, hogy milyen, valamilyen befolyásosság. Nem, hiszen olyan opium. De az óra lett. Én azon gondolkodom, hogy a Viki mit fog mondani otthon. Öblögessél még egyet, ne pofáskodjál itt. Nem akartam, tudod, az nekem nem megy. Na, húzd meg, az jó át. Igen, az... Meg vagyok. Meg vagy? Uh-huh. Meg vagyok. Jó. Jó, egy nagyon nagyot kell belefújnom. Engem még soha nem szondáztattak meg, mondjátok, hogy mit kell egészen konkrétan csinálni. Hát akkor bele, oké. Most azt mutatja nekem, itt megy éppen számol vissza nullára. Érdekes, hogy Laci elment mellett, és már arra bejelz. Igen, Laci annyira be van rúgva. Oké, a start gomba ismételten történő megnyomást követően a készülék visszaszámol, és amikor kijelző nullát eléri, kétszer sipol, majd megjelenik a nem tudom jelzés, és ekkor kell belefújni a szondába. Oké? Figyelj. Na. Jó, nem sipol? Most. Ott a kétszer is. Fúj bele! 3-4 másodpercig fújja a János. És álljon arrébb a mopeddel, legyen szíves, mert záróvonalon állt meg. Minek megfelelően csinál, elkezdjük fújni, akkor a kijelzőn következőnek meg 3 vonal, 3 vonal, 3 vonal, 1,2. 1,2-es alkoholszint. Hát nem, hogy neked a Mónikának is elveszik a jogosítványát. 0,7 és 200 közé problémák lépnek fel az egyensúlyérzékben. A mozdulatok egyre ügyetlenebbé, rendezetlenebbé válnak, a fájdalom küszöb csökken. Tehát 2 darab konyakos megy, 0,7 és 2 ezrelék közé tette neked az alkoholszintedet. Az ilyen mértékben itt a ember gyakran téves következtetéseket volna az elhangzottakból. Lenyomlak, köcsög! Túlérzékeny! Ki a hobbit? Túlérzékeny? Ja, igen. Istenem, miért engem szúrtak? Agresszív lesz. Hölgyei, de szintképp látjak én! Reakciói késnek. Jani? Mindemellett megemelkedik a vérnyomása, kórosan felgyorsul a szívverése, vezetése abszolút alkalmatlan. Anya, inkább te. Jó, Feri is fújja a szondát. Jó, mondjuk mennyi a valószínűség annak, hogy szájvízes öblögetés után azonnal a kocsiba, de a konyakos megy egyébként érdekes, még egy perc múlva, hogy fúj már meg újra. Én szoktam egyébként fogyasztani az autóban is. Igen, de nem te ülsz, te az anyós ülésen ülsz, kevésbé veszélyes. Flow és kikapcsolt. Ha nem fúj elég levegőt, vagy csak rövid ideig fújt a készüléket, akkor jelenik meg a flow. Nyomja meg a startgombot és ismételje meg a mérést. Ezért kellene abban nyomni, hogy ez nincs vitálkapacitás. Lefut az edződ is. Hogy lefutod a maraton, de nem tudsz megfújni még egy szondát, mert össze vannak szűkülve a hörgői. Az a baj, hogy nálam nem csináltunk kontrollcsoportot. Hagyjam ez a kontrollcsoport, most ez annyira beragadt nekem. Nem, mert nélkül meg kellett volna fújni, érted, hogy a tegnapi ízét, tegnapi italozást kimutatja. Hány órája italoztál? Tegnap, mikor volt, mikor? Tegnap, na, hát akkor meg. Jó. Fújjad. Oké? Oké? 3,26 ember! Ezt nem 3,26. Hát ez keményebb, mint a Jani 2 konyakos megye. Ráöblögetek még a konyakos megyet. Nézzük már meg, hogy akkor mennyi. 3,26. Zsül, igyál meg egy 2 cent jégert. Hát megint a Zsülnek jó, a legjobb. Jó, nem, csak te nem vagy kocsival. Hogy legyen már... valami emberi formás. Isten, dobjál meg, dobjál gyorsan. Oké. Okay. Fú, gyerekek, azért komoly parfüm szagol. Tehát mennyi, 3 egész, mennyit mutatod? 3,26. 3,26. 3 és 400 között 1000 vérnyomás, a testőmérséklet csökken, a reflexek tovább romlanak, az öntudat szintje egyre alacsonyabb, majd ájulás léphet fel. Milyen ilyen alkoholos befolyásoltság alatt az ember képtelen a veszélyzetnek megfelelően cselekedni vagy kivédeni, az is előfordulhat, hogy aspirációs fulladás, a saját hányadikodó való belefulladás jelent egyébként. Köszönöm, csak mondom, szépen. Húgy, már hagyták neki. Fejleg nem tudnád csak érzem, hogy... ki a nyelvemet a rókában. Jó, tudod, hogy mit jelent az aspirációs fulladás. Olyan szélsőséges esetek, hogy egy pocsolyába fullad be valaki. Ja, bocsánat. Igen, ahogy egyébként Edgar Allan Poe is meghalt, ha nem tudnátok esetleg. Most látom egyébként, hogy pár évvel ezelőtt Zimánylinda is nagy bajba lett volna, mert azt írják, hogy a nagy mennyiségű kefir miatt is jelezhet alkoholfogyasztás. Igen, de hál' Isten a vétek feloszló. Igen. Oké, jó, akkor most megfújom én. Megfújom én. Én csak női parfümem vagyok. Ja. Jó, nem kell magyarázkodni. Ja, még nem. Hozzászoktunk, már csak tanítottak. 9-től számol vissza, ez a hülyéknek készült, ez olyan, mint az önkioldós telefon, amikor 20-ról számol vissza. Hát ez én egyszer megértem. Mert ilyen kovaszeg mér. Tudod, nem, még eddig nem. Van 9 másodpercet, hogy bevalljad. Gyerekek, olyat fújtam. Aha, miért? Hát ez 0,000. Na, ez pont, akkor ez abszolút nulla. Várja, ez nulla. Mert még most miért? Mit miért? Hát annyira józan vagyok. Ne már vissza. Én vagyok itt a rendőr, hallja, mi az, hogy mit mér? Ez 0,0, tehát ebben semmi nincs. Semmi. A barfümöt ez a szonda, ez nem vette be. Bukó vagy a szájvízzel? Nagyon csúnyán bukó vagy, 3-26. Na most képzeld el, hogy ezért leszek csicska vagy köcsög, mert konyakos megyeztem, aztán meg öbligettem egyet, hogy ne érezzék meg rajta. Fújd meg most még egyszer, csak tényleg kíváncsi, csak még egyszer most, hogy kiment a szádból a konyakos, mert hogy ez átkerült a véredbe, vagy csak a légalkohol szintet mérje, hogy írja egy hallgató egyébként, de nem kerül át a véredbe. Tehát nézd, fújd meg még egyszer. Csináljuk meg, kíváncsi vagyok. Tehát mondjuk eltelt, ettél két konyakos megyet, 10 perc eltelt, 5 perc beülsz a kocsiba, elindulsz. Nem, fölpattansz a mopededre, a segédmotorodra. Röffentesz kettőt. Flóban vagy? Flóban vagyok. Flóban vagy, ha nem fújt elég levegőt, vagy csak rövid ideig fújt a készülékbe. Újra visszaszámol, újra fújt. Gyerekek, nem tudtál kapacitásom. Nem tudtok rendesen megfújni egy szondát. Gyerekek, vasább ajkára megyünk, ne csináljátok. Mi megyünk? Azért mondok. Na? Al és társa, alkó. Ja, figyelj. Na, fújd meg rendesen azt a szondát. Ne legyél puha. Figyelj csak. Na? Most mit csinálsz? Visszaszámol, hát most ja. Nem... Hát akkor mosolyog, ne exponál mindjárt. De gondolod, hogy ennyinél van, hogy tudjuk, hogy mi történik. Na. Igen? Fújd. Fújd. Jó, oké? Okay? Túlfújtad. Mennyi? Már nulla. Figyelj. Már nulla. Nem, hát az nulla, persze. Villogfelirat. Nulla. Tehát tulajdonképpen, oké, akkor a kettő darab konyakos megyen nincs baj. Ha nem azonnal kapnak le a sarkon, akkor az megúsztad. Igen, most megnézzük a szájvizet is, hogy ennyi. Szerintem az is kiment egyébként. Az is, persze. Mi az a maga mellett az nagyon sülesi konyakos fel? Kezdeket a kormányra, kis köcsöm! Igen, mondjuk látnak téged az nagyon sülesen. Az öletben egy hatalmas... Elkaptak az öletben egy hatalmas adag csokoládé és meggyel. Ahogy Feri fújja, gyerekek. Ja? Most miért flózik? Jó, ne szó, ez szar. Érted? Tényleg le kéne tennem már a mezitlábas gitánc Feri. Tehát legalább álljától, ami fűszűrős, se komolyan mondom, hogy nem tudsz egy szondát megfújni. Mert jó, a nincs akkora baj. Akkor, mint egy kamaznak a belső. Érted? Igen, nem csak nincs benne nyomás. Jó. Na. És ez így tartott délelőtt 11-ig. Aztán Feri elhajult. Ez szar! Hát most nem ér nyom flót, hát úgy fújjon, mint egy, érted? Jó, a hírek alatt megfújjuk, és akkor csak elmondjuk az eredményt, jó? És megtanítjuk Ferit szondát fújni. Most direkt úgy csinál, mintha nem tudná. De Zsűrt csak így kamuból itattuk le? Hát Zsűrt csak mondtam, hogy így van. Hát már érezzél magát. Hát közben itt megnyomott 3 jégert. Az a nincs baj. A Ferinek annyit volt a szájában szonda, hogy elkezdte szabályozni a fogsorát. Nem, az a baj a Ferivel, azért nem tudja rendesen megfújni a szondát, mert a cigi mellett már egy boltív van a szájában. Na most meg már au! A bal szája sarkában már boltív van tulajdonképpen, és ott kifúj a levegő, mint egy eresztő gumimatrac. Autót ír? Igen, túlfújtam. Igen, túlfújtad. Hagyja le az autót. Igen, hagyja le az autót, szálljon ki. Jó, akkor valószínűleg ez egy egyedi eset lehetett azért ennek a balmazújvárosi nőnek, hogy a parfümöt bevette a szonda, azért akkor ettől nem kell fél, lehet konyakos megyet tenni. De csak észre. Az elítem a maradékot? Itt van, tessék. Köszönöm szépen. Original Hungarian, csak mondom. Anyád kézműves. Mikor ettem ért? Megvan a virág vacsorája. Körbeülítek az asztal. Karácsony ajándéka van meg, nem a vacsora. Az is igaz, csak Cellux az vissza. 3 perc nulla a Ferié is. Jó. Kiment. Alkohol. Kiment az alkohol. 3 perc, pontosan 8:30, jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk már is, barcelonás kérdésünk jön. Előtte gyorsan egy fél mondatban az időjárás. Jó, kösz. Jó az időjárás. Ennyi. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Gyerekek, az a durva, hogy ti kifújtátok a konyakos meggyet, elment, öblögettél, elment. Én magamra fújtam 6 kg parfümöt, nekem ma be kell mennem a gyereknek az iskolájába egyébként. Igen. Utána anyuka, el kell, apuka. Utána el kell, ott beszélgetnem kell tanárokkal. Utána el kell mennem még egy-két helyre, és nyakig ülök az Anna, nem tudom milyen, egyébként nagyon kellemes illatú, púder illatú parfümjében. Aha, tartani fogják a 3 lépés távolságot. Érted? Tehát, az most azért a nagyon csúnya. De az nem a tiszteleti jele lesz. Igen. Az alkoholszondabolt.hu adta a szondákat így nekik. Van. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük, így van, vissza már nem kapják, mert elrakjuk. Köszönjük szépen. Na, gyorsan a barszás kérdésünkre jöjjön a válasz. Aki akar Barcelonában egy Barca meccsre repülni, kint aludni, Barca meccset nézni, valakit magával vinni, örülni, és lehet, hogy a Barca rajongó, írja meg nekünk, hogy miért lenne, ha ő nyerne, hogy adná elő azt, amit elő kell adni. Ugye edzőbát kell alakítani a Barcelona kispadjáról, irányítani a Barcelona játékosokat, de magyaros vircsafttal, magyaros mentalitással, magyar módon, ahogy hát egy komplett generáció azt végignézheti. Nem is egy sok. Állva, szotyizva, bekiabálva. És még nézheti egy ideig az anyját, az apját és a falábát szídva a magyar focistáknak. A lényeg csak az, hogy a barcelonai kispadon kell majd ülni, tehát a magyar vircsaft a barcelonai kispadon. Jó? Mi a beugró kérdés? Hányszoros bajnokok ligája győztes az FC Barcelona? Azt a mindenségit neki ide-oda pirítottad ezt. Érted. Ennyi. Hát, srácok. Engem mondjuk megfognál, de nem is egy játszom. Picit átfogalmaztam a kérdést, amit ide tettek nekem egy papírlapon elém. Ami úgy szólt, hogy ki volt az a játékos, aki eligazolt idén, ebből az lett, hogy hányszoros BL győztes. Hányszoros BL győztes? Így van, hányszoros BL győztes. De benne van a BL előtti, BL előtti sorozat is, amikor még nem BL-nek hívták? Így van. Az is benne van, nem csak a BL? Benne van, benne van. Így van? És mi volt a BL előtt? Nem, a BL előtt talán back volt. Így van, back volt. Bajnokcsapatok Európa, Európa kupája, és abból lett a BL, és abból lett a Bajnokok ligája. De még mielőtt megkérdeznéd, Feri, a Vásárvárosok kupájában nincs pedig. Volt egy kek is. Az is volt. Kek. Kupacsapatok Európa kupája volt ilyen? Kupagyőztesek. Kupagyőztesek, bocs, igen, kupacsapatok, az kevésbé. Hú, de értek a focihoz, gyerekek. Na, egyelőre ránézek az SNS monitoromra, és azt látom, hogy 8 fajta megoldás, úgyhogy megosztja a hallgatóinkat a kérdés, de írjátok meg. Jó? És lesz ma Julink 9 után, úgyhogy gyorsak leszünk, most vissza is hívunk mindjárt valakit, várjuk még, hogy jöjjenek a megoldások. Írjátok meg, hogy miért ti, hogy kit vinnétek magatokkal, belefér az SMS-be, hogy mekkora Barca rajongók vagytok, hogy tudjátok felülmúlni, az egyébként szerintem nagyon könnyen felülmúlható tegnap játékos szegény, aki bár mi zavartuk kicsit össze a szabályismertetéssel, de ennek ellenére ettől függetlenül bűrosz volt. De nem baj, megmutatta, nem. Hogy ne. Hogy ne. Csajok is jelentkezhetnek. Tehát nagyon szívesen meghallgatnánk lányokat is, hogy ők állnak a pálya szélén, eljátszhatja valaki, hogy kisipoltatja haverjával a rondaszót, az mindig befütyül. Tehát ki lehet azért ezt jól dolgozni, ezt a jelenetet. Tényleg látni akarunk valakit, vagy hallani, és vizuálisan elképzelni, hogy ott áll a pályán, és nagyon kiabál. Rosszul öltözve, szotyival, káanyázva. Mocskosszájú edzőnő. De jó lenne. Ütetnek, ha lejössz! Nem is tudom, hogy van-e egyébként. Nincs. Felső osztályú labdarúgó csapatnál női edző. Talán alsóbb osztályokban lehet. Ha még női focikban sincs nagyon, szerintem. Ott is a Hevesi van. Nincs. Hevesi Tomi. SMS számunk 0623111111. Eddig elmondom, mert van idő egyébként. Mikor nőjük már ki szerintetek azt, hogy tök más téma is komoly? De most van egy pár percünk, ne? Igen? Már komolykodtunk. Jó, igazad van. Jó, de kérlek, nagyon komoly. Nem, megint elolvastam. Van Nuni ízűsörről. Jó, veszik a Nuni ízűsörről. Van! Képzeld el, kinyerik a baktériumot. Ne csinálj, légy, ne csinálj. Most tegnap olvastam, egyben rákatintottam a híre. Kinyerik a baktériumot a... Igen, hát igen. Valamiből, és akkor azt ültetik bele valahogy a sörbe. Ez olyan, mint a hányás ízű cukorka, ami egyébként megdöbbentő hasonlított tényleg a hányás, az Nuni ízű sör. Nuni ízű sör Amerikában lehet kapni, már megrendeltem, hogy megkóstoljuk. Uh-huh. Jó, rendel meg ezt a kóstoljuk. Na, de csak söröztünk! Semmi, hát tudod. Hát hazamész, na de lehely kinek, rám, lehely rám. Kivel voltál? Ez egy új sör. Egy Nuni ízű sör. A műsorra kóstoltuk meg. De várjál, mit helyettesít? Mit szimbolizál? Mi az üzenet? Mi a marketing? Hát... Tehát légy egyszer egy nővel, így áll, egyél egyszerre? Vagy, tehát mi az ideológia? Macho bír. Ha nincs otthon, ha szingli vagy, akkor tudd meg, hogy mi az, ami hiányzik valójában, és akkor éld ki ezen vágyadat. Vagy ez olyan, mint a bemelegítés. Kettőt az egyben? Bemelegítés az edzés előtt? Na, Feri, húsz hallgatját. Zsülci, leírta a Jéger? Hogy mit csinálsz? Zsülnek, leírta a Jéger. Az a neve, hogy a Jóni... Zsül, te berúgtál? Nem. Gyerekek, Zsülnek leírta a Jéger. Te mit nyomkodod a pultamon? Zsülnek, leírta a Jéger, gyerekek. Na, mondjad, hogy... Az a neve, hogy a Jóni rendje... Jóni rendje. Jóni, ugye ez szanszrit, itt olvasom, és hát a vagina, ezt jelenti. A dolog... Na de várjál, azért ez mondom, nem egy... Fedezd fel a nőiesség legtisztább formáját. Hallod, ez nem, de hogy ez nem... nagyon beteg. Az emlékeim szerint ez nem egy olyan, nem egy exakt íz, illat, hát ez nem olyan, mint a búzasör. Egészen nagyjából tudod, hogy mire számítsak. Igen, Alexandra Brendlova, ő egy cseh modell. Oh. Ő belőle nyerték ki. Igen? Ő belőle nyerték ki. Ad, hogy rendben legyen a pH-ja, és ne legyen valami nagyon eltolva, mert azért, hogy olyanból nyerik, ahol el van tolva, akkor azért ez szörnyű is tud lenni. Hát, ahogy elnézem a reklámfilmjét, én is kinyerném belőle. És az üzenet az, hogyha nincs, vagy ha még nem tudod, hogy milyen, vagy... Ez aha. A reklámfilm. Ő maga. Tehát a nőiességet a legtisztább formában. Egyébként igen, Brendlovából nagyon-nagyon szépen igen. Kinyerték egyébként. Viszont van egy Grenova, Szűzova, 80-as apáca. Van az érlet, igen. Igen, a sör titka a vaginában rejlik, ez a szlogen. Aha. Ez egy új, most nem ez tudom, hogy a sör story. Brutális lealacsonyítása és szomorú lealacsonyítása, vagy a női nem megint nagyon szomorú lealacsonyítása, de hogy ezt a kettő, azért ez a kettő, ez mindig ennyire primitív, primőr, egyszerű módon együtt jár, hogy sör még vagina, ennyi kell nekünk, és ettől ezt megvesszük, érted? Nekem ez a felé is elég. És nem a sörre gondol. Sör, meg va. Sör va. Sör va. Sör va. Elég a sör va is. Szerintem ez elég prosztó. Tehát, hogy ebben nem érzem annyira a húzást, tehát, hogy ez tényleg egy picit arról szól, hogy akkor, na, akkor, akkor itt van a folyékony nő. Mert egyébként csuda jó dolgokat írt a nőkről. Csuda jó. Nézd meg, csuda jó dolgokat, hogy mennyire szexik, mennyire persze. Szépek, mennyire érzékiek. Ezeket írja, ezek a kis piktogramok azt jelentik, és ebből nyeri ki. Az intelligenciát, azt is írta. Nem láttam így piktogramon odaírva, vagy... Igen, hogy azt írja, kinyerték a baktériumot, igen, és ez a jóni baktériumot nagyon jó egyébként, és hozzáadták a sörhöz, és így jött létre tulajdonképpen ez a mutatják aha. A cseh modellt, nyilván igen. Nagyon ki van találva, klasszikus hogy nagyon jól néz ki a cseh modell, persze. Igen, klasszikus anyuka, nagyon lengén öltözve, uh-huh. és jó, rendelj egyet, Feri, hát most mit veszítünk? Uh-huh. Helyen, meg kóstoljuk, hogy milyen a nő. Ne, hozz egyet, mert már rendelt kettőt. Igen. Négyet megittál, még egy csak van a hűtőben. Egyszer vigyáztam rá. Adj egyet nekünk is. Na jó, hívjuk akkor a játékosunkat, jó? És megnézzük, hogy sikerül-e megfejteni. Azért ne állítsd a fel, hagyd menjen. Jó, kezdve menjen, igen. Golden Black Bottle. Nagyon szép a címke. Halló. Halló, jó reggel, ciao. Nem viccelj, megint bekerültem. Úristen, mondta, hogy nem voltál tegnap. Nem, a Fekete-Fehér igen nem eszünk. Mikor, régen, most? Pénteken, talán pár héttel ezelőtt. Azt a mindig, hány SMS-t küldtél ma reggel, te jó Isten? 8 van a sacperkőből. Nehogy azt gondolják a hallgatók, hogy olyanok vagyunk, mint a klassz 4 hallgatónk van. Mindig közülük választunk. Jó, figyelj, mondj egy keresztnevet. Ádám. Ádám, többen vagytok? Azért mondtad, hogy nem vagytok. Nem, csak ő. Beteg vagyok, aztán így. Ugye beteg vagy? Többen vagyok, jó. Tudod. Ismered a játékot, tudod, hogy miről szól? El kell, hogy mondjam a szabályokat, vagy tudsz mindent? Hát most nem tudom, mert most ma azt mondtad, hogy most Barca meccsen vagyunk, de hát most akkor tegnap meg azt mondtad, hogy magyar meccsen vagyunk. Igen, volt egy kis zavar, mi is rosszul fogalmaztunk, legyél Barca meccsen, de legyél magyar edzőbá. Igen, az jó? Edzőnek magyarnak kell lenni, magyaros mentalitást kell hoznia, mondjuk a Barcának a kispadján. Így van, tehát a Barca játékosokat irányítod, de magyarként kerülsz ki, és az elmúlt 50 évvel táplálkozol, láttad itt az edzői garnitúrát, tisztelet a kivételnek, tudod, hogy hogy áll a pályaszélen, hogy ordít, mit csinál. Ebből már született rengeteg dal, meg rengeteg íromány. Tehát edzőbát kell alakítani, de a Barca kispadján. Jó? Úristen, jó. De miért jelentkeztél a játékra? Akkor hagyjuk a fenébe, és adjuk át valakinek, aki viszont lelkesen csinálja, van kedve, akarja, tehát ha nyereményvadászkodunk, akkor ne csináljuk. Tényleg? Komolyan, most azt mondom. Az igazság, hogy nem gondoltam, hogy be fogok kerülni, ja, de... Hát akkor add át valakinek, egyébként Barca drukker vagy csak mindig írsz, és aztán valamikor bekerülsz, akkor örülsz a bögrének. Nem azért kérdezem, csak ne vegyük el a helyet, aki tényleg Barca drukker. Szereted a csapatot? Ismered őket? Szeretni szeretem, de nem vagyok egy foci függő, amúgy. Na, adjuk át ezt valakinek, mit szólsz? Igazatok van. Nem akarlak rá beszélni, mondd ki te. Átadod. Nem, tényleg lehet átadom, ja, mert... Ki mondta, én hallottam. Azért csak, hogy... Jó, legyen. Jó, köszönöm. Hogy csinálják, hát nem, az a baj, nem tudnék olyan jókat mondani szerintem. Hát én egy másik... Én kosaraztam régen, azt az edzőmet akartam alakítani, de ilyen a Barca szinten annyira nem vagyok ott amúgy. Aha. De gondoltam, hogy mekkora jó lehetőség lesz. Jó, akkor drága vagy, köszi, elfogadjuk. Jó, adjuk át ezt valakinek, akinek tényleg élete a Barca ott lenne, és minden meg. Majd egy Lakers meccsre lehet majd egyet nyerni. Itt van, jól, igen. Jó, rendben. Ciao. Igazam volt, hogy most elbeszéltem. Egyáltalán nem baj, hogy leadta. Én egyébként megmondom nektek őszintén, én titkon azért szoktam kitölteni a lottószelvényeket, hogy hát, ha nyerek. Hát nem, János, ő ugyanezért írt SMS-t, hogy hát, ha bekerül, azt majd meg tudja, mi a játék. Majd lesz belőle valami. És majd, de nem baj, csak szeretem majd ilyenkor olyan menjen tényleg, vagy annak adjuk meg az esélyt, aki élhal a csapatér, és tudja, hogy miről van szó. Igen, tessék. Jaj, olyan a hangod, mint az előző játékosnak. Balázs, hello, jó reggelt, itt a jön még a Feri, ciao. Szia. Hello. Sziasztok. Hello. Ciao, hogy hívnak? Balázs, szintén. Balázs, hello. Na. Mit írtál, kit vinnél ki magaddal? Egyedül mennél, többen mennétek? Hát én a mennyasszonyomat vinném. Már 6 éve ígérgetem neki, úgyhogy... Hát ez még akár egy osztor is lehet. 6 éve ígérgeted neki Barcelonát, vagy a meccset? Hát utazást is, de főleg Barcelonát, mert már én nagyon régóta Barca fan vagyok, 92 óta még a Koeman féle csapat, úgyhogy... Ronald Koeman vagy Erwin Koeman? Már meg nem mondom. Ronald Koeman, a nagy söprögető, nem? Hát majdnem, igen, középpálya. Ja? Na, nem, a Ronald Koeman nem hátvéd volt, söp középpálya volt. Oké, jól van, hát ő játszott a nagy Van Basten hulitos nagy holland válogatottban, még 88-89-ben az EB-n. Oké. Ez az egyet tudom, ezért mondom már mindig ezt a sorot. Mehetünk? Há, várjál. Mehetünk, egy pillanat, annyit mondok, hogy félre kell. Azt mondd meg azért. Persze. Hányszoros BL győztes, azt mondd meg a választ. Összesen ötszörös. Jó, ez jó. Ez jó, persze, bologat. Az, tökéletes. Köszönjük. Mit akartál kérdezni, Balázs, valamit akartál még kérdezni? Annyit akartam mondani, hogy autóba ülök, piros lámpa, mindjárt zöld, félrehúzódok, jó? Egy pillanat, szerintem egy olyan... 8-8-as fél perc, és leérsz a szerpentíről a meccsek másik oldalán. Igen. Igen. Már is meg vagyunk, pillanat. Jó van, csinálj csak egyébként. Mit szólsz Neymarhoz, hogy elment? Hát én az úgy vagyok vele, hogy már egy kicsit elfáradt ez a történet, úgyhogy meglátjuk az új korszakban, mit tudunk hozni. Aha. Meg vagyok, szerintem. Na oké, indítjuk akkor a zajt. Zsülcike, nem rakod a kezem alá? Mi van veled? Itt van. Na figyelj! Felvonás csapó 2 a tegnap után. Nem. Gyerekek, húzzatok bele, gyerünk, ez kevés lesz. Egy gól, nem gól. Két gól, fél gól. Gyerünk, indítsátok el. Oké, ott föl. Mennyi, Gyurikám, mi van? Mit csinál? Úristen, Lajos. Lesz-e normálisan. Vidd be, add be, most. Jó, oké, benn van. Láttad, mint a bészőj? Annak idején, úristen, mekkora volt. De hát ez nem lesz elég még, gyerekek, hát még vissza kell jönni. Félpálya, fog meg. Oké. Told föl, piké, már megint miért rúgszuk, told? Úristen, hát el kell adjalak jövőre. Már beszélek a vezetőséggel. Jó. Oké, kapus, oké. Menjen jobbra, told ki neki. Oké, föl. Mi csinálsz? Megint luft. Piké, le. Azonnal cserét kérek. Jól van. Hát most már, jó, fönt kell játszani, tolt fel a csatársot, könyörgöm, nem lesz jó, Messi is sere, jövőre nincs csapat, hogyha ezt így folytatjátok, hogy csak 5-0, nem lesz csapat. Oké, időt kérek, ja, itt nincs időkérés, nem baj, akkor is, valamilyen technikai, oké, kérek szépen, akkor videóbíró, leviszem el. Menj innen. Hagyjatok bikén. Na jó, én lemondok. Én ezt nem tudom, nem bírom tovább. Itt a vége. Oké, köszönjük szépen. De tényleg ilyen egy magyar edző. De tényleg. Túl intelligens volt. Hogy így szépen elbeszélget a játékosokkal halkan, csendesen. De én nem vagyok egy nagy meccsejáró, de emlékszem, amikor a Újkígyós Csanáda Apáca meccset néztük. Újkígyós Csanáda, Jézus. 83-ban, hát ott a Sanyi bácsi. Igen. Hát figyelj. Balázs, meglátjuk, hogy mire lesz elég. Meglátjuk. A hétfőhöz képest mindenképpen előre. Javulunk, péntekre elkapjuk a játékot. Jó, de megtettél mindent. Igen. Megpróbáltam a mészők elmánosat, de aztán úgy voltam vele, hogy az egy kicsit lehet, hogy erős lett volna. Szikla csak egy van. Így van, ez igaz. Alakul, egy fokkal tényleg jobb. Alakul, jobb volt egyébként. Nekem kifejezetten tetszett az időt kérés időt. Ja, itt nincs. Kérdez, jó dumó volt. Oké, köszi Balázs, holnap folytatjuk, hallgatjuk a többi előtte. Ciao. Hello. Figyeljetek, lehet, hogy a játék nehéz? Nem. Akkor jó. Négy perc. Akár meg is írhatjátok egyébként előre. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha úgy érzitek, hogy séróból nem tudtok elég jót tolni, akkor írjátok le, vagy legalábbis kis... Hozd egy kicsit, csak egy kicsit, add egy kicsit, Jani. Csak hogy mi, nagyjából mire gondolunk, csak úgy egy picit, hogy úgy elkapjátok egy évet. A lendület meg legyen. Add egy, add... Toljátok már, toljátok el! Azt jelzod, te szutyin! Gondolják szavaz be, mondd már! Sanyi, Sanyi, add előre! Add előre! Nem az az előre! Az a hátra! Milyen való? Mi csinálsz? Eladlak! Nézd a Blast 2-be! Mi csinálsz? Jó! Passzolj! Passzolj! Jó! Vagy be! Kötény! Ne magadnak! Barom! Fisiált! Oké, okay, jó. Na, gyerekek, erről szól a játék. Igen. Amikor ezt kitaláltuk, ezt János előadt, és azt mondtuk, hogy megvagyunk. Ez a játék. Ezt kell csinálni. Ezt akarjuk hallani. Viszonylagosan rondoszol, nélkül egy-kettő belefér. Ezt kell csinálni. Hát nem megy. Hát ebben nőttünk föl, ebben szocializálódtunk. Nagyjából így üvöltöztek mindenkivel, hogy focizott az elmúlt 50 évben. Ezt kell csinálni, more. Apád nem merte hangosan nézni a tévét, ha ott volt az edzőtéri mikrofon. Nem volt atmoszféra a mikrofon az M1-es közvetítéseken, mert mondták, hogy nem, oda nem teszünk gyereket. Rúgva le, hajtó ablak, csináld meg, megcsinálok, haját házát! Gyerekek, na, ez a játék. Na, ez a játék. Nem kérünk más, fél percben legyetek primitívek. Nem tudunk egyszerűen. Mutassatok még egy olyan játékot, ahol azt kell csinálni, hogy primitív vagy fél percig, és elutazol Barcelonába. Hát meg néha úgy csinálsz, mint ha látnál egy labdát valahol. Persze nincs ott. Ennyi a játék. Nálam eddig a Jani utazik. Primitív megy. Jó van, telefonálj be a Balázsékhoz, legyél primitív, utazz-e Barcelonába. Ennyi a játék, nem kell túl gondolni. Jó, holnap folytatjuk, alakul ez. Szerintem péntekre már lesz egy sziszó vezeti messzóra. Tehát szerintem péntekre elérjük az üzemi hőmérsékletet. 3 perc, szóval pontosan 9 óra, csak mondom, holnap is lesz játék, jó? Úgyhogy lehet készülni, megírni, fölvenni, bármi. Igen, írjátok meg, gegeljétek föl, legyetek ügyesek. Jövünk a hírek után Julival, akkor Julival folytatjuk. Jövünk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Gyerekek, úszom a női parfümben, de tényleg, tehát olyan szinten úszom a női parfümben. De nagy meglepetés nem ért. Ez igaz egyébként, hogy most mondjak valamit, ami nem szokvány. Jó, hát most mondjak valamit, most ami meglepődtek. Meg. Okay. Igen. És akkor lassan migrénem van, túl sok, túlfújtam, túlvállaltam. Nézd, ma valahova, valami olyan helyre, ahol igen. Iskola, gyerekek az iskolába. Az pont elég. Összesúgnak a hátam mögött. Ugye mondtam, hogy meleg. Igen, ugye. Ti is éreztétek? Érezted? Ez női parfüm volt rajta. Ez honnan? Tudtam. Igen. Ó, Istenem, 9 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Gyerekek, pánik a tőzsdén, láttátok? Na, mi? Leestek a MOL részvények 3000-re. Mi történt? Fölrobbant egy fúró torony Kurdisztánban. Ja nem? Csak 8-adoltak? Ja. Jó, hát ez csak nekünk információ. Most igen. Vegyél MOL-t. Ez csak annak vicces, akinek nincs. nem azért esett le, 8-adolták a részvény. Ahogy. Az csúnya lenne, hogy 20 akárhány ezerről leesik 3000-re. És akkor most veszek, akkor menni fog föl? Majd biztos? Nem azon, hogyha most sokan vesznek, akkor attól elkezd esni, mert minden... Nem, hát ha veszel egy részvényt, akkor az akkor megy föl? Persze. Igen. Uh-huh. Igen. Hiszen egyet lehet venni. Lehet. Hát lehet. Most, hogy 8-adolták, pár lehet. Vegyünk ketten egyet. Ezelőtt, ezelőtt. Megvárjuk, hogy jutalékot osztozunk, aztán mindenki megy a maga dolgát. Óriás buli lesz. Ugye, hogy mekkora bíz. Figyelj. 24-25 ezerről le 8-adolták. 3000 valamennyi. De akkor most, aki 24 érvet mondjuk tegnap előtt, azt most... Annak ugyanolyan volt 100 darabod, akkor most van x 100 darabod. Na de nem ér annyit. Hát de, hogy nem, az értéke megmarad az összbefektetésednek. Csak a darabszám változik. A darabszám változik, tehát volt eddig 100 darabod, most lesz, ja, mit tudom én, annyi. Értem. Érted? Tehát maga az értéke nem változik, sőt, hát ilyenkor ugye a kis befektetők is vehetnek, mert olcsóbbá válik a papír, tehát ha nem akartál megverni, mint a 24 ezerért, de vehetsz 3000-ért, akkor tudsz venni 2 darabot 6000-ért. Aha. Nem tudtál megvenni 2 darabot 50000-ért. Na, adjál 1500-t, az 10 óra 1 perckor veszek egy gyengedőnknek. De itt tudsz venni így, itt az asztalnál. De most a zsebembe van 3. Lepapírozunk. Jó. Na, Juli, hello, jó reggelt. Ciao, kedv van, hello. Múlt héten nem voltál? Nehogy turnén voltunk. Igen. De most vagy? Lettem volna, igen. Jól vagy? Adjunk fülest, ja, igen, és nem olyan fülest. Vegyél fülest, csak hogy tudom, hogy szokatál lesz, csak hogy halld magad, mert abban a pillanatban elmúlik a hullámzás, mert ahogy hátrább jössz, érzed, hogy hátrább jöttél. Kicsit fáradtam. Na mi van? Hát van egy zoknink. Ó, nekünk több is. Ezt már elmondtam a Janinak, neked is tegnap, de te úgysem emlékszel rá. De, és még a képet is megmutattad, már csak ketten voltunk, beszélgettünk. Igen, nagyon szép, műszálas. Igen, most mutattad, hogy van egy kutyát, sőt, azt is arra is emlékszem, hogy mit kérdeztem, hogy örökbe fogadtátok, vettétek, találtátok. Egyeki állat. Ez nekem nagyon fura, akkor inkább figyelek. Jó, akkor figyeljek. Neki dőlök a mikrofonnak. Jó. És bekapja. Az egyeki állatmenhelyről hoztuk el. Elmentünk kutyát sétáltatni. Mert ugye az egyeki állatmentőknél van olyan, hogy hétvégén elviszed az állatokat sétáltatni, és hát nagyjából sejtettem, hogy mi már kutyával fogunk hazajönni. Úgyhogy zoknival tértünk De haza. Nem az volt, hogy ti nem akartok kutyát? Én nem akartam kutyát. És minden a három másik egy éve nyomaszt ezzel, mert ugye nagyjából tudtam, hogy ha egy kutya jön hozzánk, akkor az előbb-utóbb az én sztorim lesz, és egy kutya az olyan, mint egy harmadik gyerkőc, úgyhogy nagyon ellenálltam, de az az igazság, hogy zokni elrabolta a szívemet. Hát jó nagy butaságot követtél el. nyilván nem, de én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nekünk is volt, minden családban van, a legtöbben azért pár hónap alatt ráunnak, majd amikor esőbe kell vinni, meg fökke kell, meg kutyaszart kell szedni. Hajnali négykor le kell vinni, igen, tehát ez egy hónapig nekik nagyon izgi lesz, aztán utána már, amikor majd már hatszor megsétáltatták, és még hetedik nap is vinni kell, akkor azért átgondolod ezt. Le a kalap, hogy két gyerek mellébe vállaltatok egy kutyát, ezt komolyan mondom. Tehát az egyik mindig melózik, sosincs ott, a másik kötő meg gyerek. Tehát amit nem vennék most a nyakamba, de nyilván nem vagyok a ti élethelyzetetekben, és mindenki máshogy ítéli, meg ott is kettő, itt is kettő. Na, most egy kutyát. Tehát, hogy a hideg veríték lever, ha most valaki azt mondja, hogy kutya. De azt mondja, hogy vadászgörény. Vagy azt mondja, hogy pézsmapocok. Igen. Vagy hal. Azt mondja, hogy hal. Siketfaj. Igen. Vagy vakond, az meg az egész vekerlé. Ott követtek el a hibát, hogy a Miro, amikor a Lindi másfél évvel ezelőtt ezt megkérdezte, hogy mikor lesz nekünk kutyánk, akkor a Miro teljes mell- és válszélességgel támogatta. És azt mondta, hogy persze, hogy lesz kutyánk. És innentől kezdve ez már baromi nehéz visszagyúrni. De kell, szokja a gyerek a szántást, nemet kell tudni mondani, és de igenis azt kell mondani, figyelj, hogy nem lesz kutya kisfiam, ott van neked a tanulás, az iskola, a tesód, játszál. Érted? Tehát muszáj, nem kaphatnak meg mindig mindent, amit akarnak. Ott bólogat a kalaptartó, nézzen azt! Nem kaphatnak, mert egy elcseszett, szorongó, neurotikus gyereket nevelünk, aki minden pillanatban mindig megkapja azt, amit akar. Egy nem sokszor sokkal jobb, mint egy igen. Így van. És egy nemnél csak a sok nem. Így van. Jobb. De a mi gyerekeink elég sok nemet kapnak. És az igazság, hogy én borzasztó sok feltételt szabtam, mert azt gondoltam, hogy olyan feltételeket szabok a gyereknek, amit majd nem fog tudni teljesíteni. Mondjuk igen, tört fel a Pentagon kódját, és két rólon kész volt, akkor azért vegyél neki kutyát. Igen. Nem, és most hatolj be a názába. Kész vagyok! Úgy mondjuk, akkor jogos. A szomszédunkban van egy kutyus, aki átjár állandóan a mi kertünkbe piszkítani, hát előfordul, megesik az ilyen. És akkor mondtam a Lidnek, hogy jó, akkor innentől kezdve az a dolgot, hogy minden reggel átfésült a kertet, és szed össze a kutyakakit. És minden reggel arra keltem, hogy a Lidi kint a kis nejnó zacskóval bóklasz. Mennyi ideig? Kertben. Egész nyáron. Egész nyáron minden reggel? Igen. Nem, van kitartás. És nyűjtölt a szomszéd. Kaki. Nem valami. Úgyhogy szedte a kutyak, akit még sokáig próbálkoztam, hogy nem nekünk való, még sokáig nem nekünk való, a Miró nincsen otthon. Reggelre legyen a kertben egy komodói varános. Itt van, anyám. Hozzatok két bojrispontyot, egy harcsát és egy pimpellért. Itt van, anyám, a kertben. Madárpókot szeretnék. Már itt is vannak? Hát átrendezzük most az életünket. Pontosabban én átrendeztem a sajátomat, úgyhogy most Júli, le a kalappa. Le a kalappa. És arra sem próbálod ránevelni őket, hogy akkor tiétek a kutya, ti akartátok? Nem, te neveled, te szeded a kakit. Tehát a hajnali séta az enyém. Az biztos. Ez így, ez lesz. És akkor úgy néz ki, hogy délután 4-kor, amikor a Toto, Jézusom, Toto? Fia. Steve Lukather, kiváló gitáros. Bobby Kimmel, még jobb ért. Amikor a Milán hazaér, mert ő már ugye egyedül jár, ő neki azonnal el kell vinnie egy nagyobb sétára a kutyust, és akkor este én még a Lidivel, vagy a Milánnal, vagy a Miróval, vagy mindnyájan együtt még elviszük még egy nagy körre. Na. Én szerintem, hát, akkor ezt kicsit te akartad. Ez arról szól, hogy lesztek majd. Valójában arról szól, hogy legyen közös témám újra. Legyen közös téma, kettő projekció. Belevetetted a gyerekbe, ő akar, de kicsit te is akartad. Tehát mutass egy szülő... Én is akartam. Ezért mondom, megfejtem én ezt. Mutass egy szülőt, aki valamit nem akar, akkor a gyerek kedvéért megveszi. Persze, megcsinál, meg elmész, meg bringázi. De valójában arról szól, hogy a gyerek akart, és kicsit rávett, de valahol elkedvén te is akartad ezt a kutyát. Nem? Kicsit lehet dögönyözni, kicsit lehet szeretetet kap. kapni, kicsit van valaki, aki imád. Ez egy pótlék igazából. Jó lesz az. Teljesen egyértelmű, egy érzelmi pótlék kellett neked, ezért a gyerekekre kivetíted a projekciódat, vettél egy kutyát, de igazából kicsit így magadnak vetted ezt a kutyát. Semmi másról nem szól, mint hogy szeretetet kapjál valakitől. Pluszban. Ennyi. Csókolom. Tehát rossz, nyomorult az életed. Rosszul gondolom? Most hát akkor komolyan mondom. És az apja megodament a kislányhoz, és azt mondja, na, amit ígér apa, az megvan, ugye Lidi? Na, megyek. Egyébként meg konkrétan a férjem mennybe ment már megint. Hát, ez mindig így van. Ez mindig így van. Anya, a szigor, apa mennybe megy. Ez sajnos. Nem az a ős, aki a szart szedi, Júli. Igen. És a gönyözőt szereted, imádod? Persze. Na. Hát éjszaka én kelek hozzá, igen. Bocsánat, két éjszaka óta van nálunk, úgyhogy ez mekkora? Másik nap. 4 hónap. Jézusom, és ez mindent szétrág, veszem majd most úgy étkező ez... asztalt, a cipő. Úristen, Júli, tényleg le a kalappa. És az mindent szétrág szedni. Veszel neki csontot, akkor is megrágja. Minden lomtanításból, úgyhogy nem. Minden szörnyű. Semmiért se kár. Én most tudom, én most idegileg elég el vagyok fáradva, meg most nagyon benne vagyok ebben a két gyerek projektben, de hogy ez tényleg. Mi most rakjuk vissza a cipőszekrényre egyébként a gombokat, illetve nem azokat, hanem a újakat, mert hogy megette az összes meg, kutya. Meg, hát mindent szét fog szedni. Hát jön a fog a rágnyelke. Most igazából most néztem körül a lakásban, így kutya tartó szemmel, és hát az egész lakás egy terített asztal. Az pontosan. De akkor csináljátok neki, kerítsétek el valahogy. Meg, nem, rajta vagyok minden. Uh-huh. Tehát, hogy vegyetek neki sokkoló nyakkörvet. Az pontosan, igen, és innen fogom. Én csak nyomogatod. Nem, az idővel. Nem, tök igazad van, csak az egy másik fokozat, amikor kiderül, hogy már hagyományos módszerek azért nem működnek annyira. Az nem, tehát hogy rögtön azt nem ajánlják azért. Tehát, hogy vegyél persze előre, de egyelőre mit tudom én, miről a praktál. Na, srácok, belekezdek, mert már nincsen. Jaj, nem ez a témád. Én azt hittem, erről beszélünk, ez tök jó téma. Ja? Nem. Megpróbáltak volna meggyőzni, de igazad, meg kellett venni. Kitartást kívánok. Már 7 órakor belecsaptatok. Kicsit jó hallani, nem? Á, bizony, nem csak nekik. Hogy nekik most nem olyan jó. De miért ne lenne? Miért nem olyan jó? Vigyázz, nyilván jó. Le a kalap, hogy ezt bevállaltad, tényleg. Biztos, hogy nem csináltam volna. Na, mi a téma? 7 órakor belecsaptatok az ezóvonalba, és most én is dobok egy gumicsontot. Na! A hétvégén Soma Mama Gésa szakrális méhtisztítószertartásán voltam. Egy igazi szaktekinténél volt. Így van. A méhanya királynő. Én Somát nagyon bírom, a Soma számomra egy nagyon hiteles, nagyon, nagyon szerethető személyiség, abszolút jól ki van békülve a saját nőiességével. Nagyon jól ismeri a női lelket, meg a női test működését, illetve annak összefüggéseit, úgyhogy én őt egy hiteles nőnek tartom, akinek szívesen meghallgattam volna az előadását, és hallottam erről a méhtisztító szertartásról. Az igazság, hogy én nem vagyok egy szertartásos típus, tehát én sosem értettem, hogy nők miért vonulnak el a hegyekbe füstölőt gyújtani, meg oltárokat állítani, meg kendővel. De most már tudod, hogy ez a méhtisztító. Szaladgálni, és megtalálják a nőiességet. Meg a férjük kezelhetetlen alkoholizmus. Mert hogy nekem, hogy is mondjam, nekem mindig úgy éreztem, hogy jó a kapcsolatom a saját nőiességemmel, vagy hát legalábbis rendben van, vagy nem dimenzionáltam, hogy is mondjam túl, de hát ez egy szertartás volt, úgyhogy fel voltam készülve mindenre. De mert anyaméh, vagy poszméh, vagy 18. körületi méh, tehát hogy mit kellett tisztítani, tehát mi volt a saját méhetek, tehát méh tisztító. Mit tudom, hogy lehet, hogy volt egy szakrális poszmék tisztítás, amikor elmentetek egy padlásra, és kifüstöltetek poszmék fészkeket, érted? És megfújtátok a kis hátsó lábukat. A kis hátsó lábukat. És elmondtátok, hogy ómani, ők ott verdestek, és utána 6 padlást Pili Szent Kereszten megtisztítottatok poszméktől. Hát nem tudom. A saját női energia központunkat, a méhünket készültünk meg. Honnan tudod, hogy koszos? Várj, kezdjük előről. Jó, mert ez nagyon decsapongjunk, haladjunk egymásdjén. Mikor jelentkeztem, utána nekem küldtek egy e-mailt, hogy mit kell, hogy hozzak magammal erre a bizonyos szertartásra. Egy lapon írt össze a szeretőit, kedveseit, szerelmeit nevét, akivel valaha is szeretkeztél. Mondtad, hogy kevés egy lap. Mondtad, hogy adjatok egy A8-asat gyereket. Kivéve, akit el szeretnél engedni. Igen. Egy papírlapot kenybe menstruációs vérrel. Na most gyerekek, kezdek kimozogni a komfortzónából, kezdem szeretni ezt a témát. Végre valami, ami kicsit meglep, ami kicsit kimozgat. Igen? Akár festhetsz, alkothatsz is, írhatsz is vele. A lényeg, hogy legyen, ha lehet, a saját véredből alapon megszárítva, és hozd egy keveset belőle a szertartása. Kellett vinnem magammal földet. Oh. Honnan? Az mindegy? Virágföld, virágföldet, udvari földet. Tehát az a lényeg, hogy hangolódjak rá a földre, miközben kiszedem a a talajban. Aha, aha, hozzak aha. belőle jó nagy marékkal. Wow. Egy hajléktalan szőke tincsi, aztán hozz magaddal 4 kiló fokhagymát, 25 dek a célra metél. Némi kakasvért, és egy somolykó tobolykót. Na jó, igen. Kérlek, hozz magaddal fehér ruhát, és egy piros vagy egy vörös kendőt. Igen, és egy szál vagy egy csokor virágot, tehát ez attól függ, hogy ki mennyi virágot akart magával hozni. De hogy... Zárójelben, a pénz se hagydott, mert... Aha, így van, megkülönben nem jössz. Ez a sokszor hiába van nálad, ide benne 50 rúgot is tegyél mellé, apukám. Csak készpénz, kártyát, sajnos nem tudunk elfogadni. Igen? Na, ez egy szombati egésznapos program Na. volt, reggel 10-től délután 6-ig, azt hiszem, volt benne ugye egy ebédszünet. És a lényeg az, hogy hát egyébként nagyon sokan voltunk. Azt hinni kellett dobozba, vagy vendégek voltatok? Mi? Az ebédre. Mit tett, gondolom. Na, szóval, és az a lényeg, hogy 32-en voltunk egyébként nagyon sokan. Az igen. Az szép. Hogy terjed a kormi? Elég sokan voltunk, ugye megérkezett Soma, és akkor elmesélte nekünk azt, hogy hát ő 16 évvel ezelőtt Mexikóban járt, ahol egy Szűzmária szobor előtt... Látomása volt, aki is elmesélt adásban. Nem, hát ez... Ja, ez nem ugyanaz, hogy Szűz volt? És nem ugyanaz a Mária? Hát ez egy Szűzmária szobor előtt volt, ahol ő tulajdonképpen transzba esett, és akkor ott másfél órát transzban töltött, és ő kapott egy üzenetet Szűzmáriától, aminek az volt a lényege, hogy neki innentől kezdve nem az a feladata, hogy énekeljen, szórakoztasson és színészkedjen, hanem hogy tanítsa a nőket. Igen, ez a guadalupei Szűzmária, tudod, ez a szent kép, erről beszélünk. Igen, és van neve. Neveljen nőket, és hogy segítsen nekik visszatalálni a méhükhöz, a teremtő energiához, a központi forráshoz, mert hogy elszellemtelenedett vele a kapcsolatunk, és hogy ha megtaláljuk ezt az éltető erőt, ezt a forrást, és újra rátalálunk, akkor szinteket, nőiesség szinteket tudunk ugrani. És ő is elmondta, hogy egyébként, hogy is mondjam, nem a saját életét élti, mert élte mindig férfiakon keresztül próbált visszaigazolást találni arra, hogy ő egy szerethető nő, hogy ő egy jó nő, hogy ő egy klassz csaj, és hát egyik pasitól a másikig szaladt, és sosem volt kibékülve a saját nőiességével, és hogyha egy nő nincsen kibékülve a saját nőiességével, akkor azok ugye különböző betegségek formájában van. Hát ezek pszichoszomatikus formában megjelenhetnek, hogy ne. Abszolút. Rájött, hogy a nők sokkal tapintatosabbak. Igen. Ezen a téren. Tehát a lényeg az, hogy neki például miomája lett, és rájött arra is, hogy mindaddig nem taníthatja a nőket arra, hogy hogyan kell visszatalálni ehhez az éltető forráshoz, amíg ő saját magát nem hozza rendbe. És itt ezen a mexikói úton megtudta, hogy vannak az ősi társadalmak, illetve civilizációk mindig is csináltak olyan méhtisztító szertartásokat, amik arról szóltak, hogy az a férfi, akivel te valaha szexuális kapcsolatba kerültél, az egyfajta energianyomot hagy benned, és ez az energianyom, ez egy láthatatlan energiafolállal, ő mindig kapcsolódni fog hozzád, kvázi szívja az energiáidat. Mindaddig, ameddig ezeket az energiákat ki nem tisztítod magadból, el nem engeded, addig nem tudod lezárni a múltat, és nem tudsz egy új felé fordulni. Vágó Istán most rúgja ki magadról a sámbiztosítól, hogy már amit az airplane-be tudod, az öreg, aki leönti magát, már így áll, meg van csomózva a kötél, belerakja a fejét, hallgatja még egy kicsit. Igen, is gyújtja magát. De előre csak még leönti magát petróleumot. Igen. Jó, de érde, tök érdekes. Jó, és hát ezeket a betegségeket sem tudjuk addig elengedni, ameddig a méhünknek az energiái nincsenek rendben, és nem csak a saját viszontagságokkal teli múltunkat kell elengedjük, ezeket a fájdalmakat, amiket mondjuk párkapcsolatokban megéltünk, hanem a felmenőinknek, tehát a szüleinknek, nagyszüleinknek, ősanyáinknak is a szégyenérzetét, a problémáit, mert hogy azt is magunkban hordozzuk. És ez a méhtisztító szertartás, ez egy alkalom arra, hogy ezeket a rossz energiákat elengedjük, és egy új felé forduljunk. De jó. Az nem volt egyébként, hogy a férfiak, akik elszívják az energiát, hogy nem te szívod el tőlük, érted? Tehát, hogy te nem gyűjtesz be belőlük? Én senki. Tehát miért az van rögtön, hogy ez, érted, ez a férfi gyűlölő, nem, az egész földjében. Nem férfi gyűlölő, hagyd benned egy lenyomatot, és azt az energetikai lenyomatot te megtisztít. Tehát az, hogy oldja meg a férfias, és mit hozzon meg a saját harcsámok a gólyával. Na, szétkentétek el a vért a fehér lepedőn, ezt mondja. És mi volt a tisztítás? Tehát egy napig tartott? Aha. Egy napig meg. És figyelj, akinek nagy nem éppen akkor tájt voltak a nehéz napok, az mit csinált? Honnan pótolta? Nem, az mi? Megszúrhatod magad, lehet simán. Ja, az is lehet. Persze, most ne akarjatok lejerézetek, ez lehet újbejből. Ja, bármilyen vér. Volt, mondjuk, menszesze, azt mondták, hogy annak ez a fajta szertartás sokkal erősebb, erőtlenesebb. Sőt, ja. Volt ott egyébként olyan nő, akinek nem volt méhe sem, de azt mondta, hogy ő érzi azt, hogy ő benne olyan energiát dolgozik. Ezek is zárták. Nem, ő benne olyan energiák dolgoznak, amiket ő nem tud elengedni, és ő érzi, hogy azért nem tud, hogy is mondjam, egyről a kettőre lépni, mert hogy még ott vannak ezek a régi rossz beidegződések. És akkor úgy kezdődött az egész, hogy leültünk körbe, beszélgettünk egy kicsit, és akkor egy ilyen energiateret építettünk, ahogy Soma fogalmazott, mindenki megfogalmazta a szándékát, hogy milyen szándékkal érkezett ebbe a közösségbe, hogy mit szeretne elérni. Volt, aki szeretett volna gyereket teherbe esni, és már régóta próbálkoznak, nem sikerült. Volt olyan, aki egy korábbi erőszak emlékét szerette volna valahogy elengedni. És egy csomóan voltak, akik egyszerűen azt mondták, hogy szeretnének valahogy kiteljesedni a nőiességükben, és úgy érzik, hogy ennek valami akadálya van. És azt gondolják, hogy itt majd akkor ez az akadály, ez legördül. És aztán utána körbeálltuk, megfogtuk egymás kezét, és akkor fohászkodtunk Guadalupe-i Szűz Máriához, illetve az ősanyáinkhoz, a női felmenőinkhez, istennőinkhez, vizualizációs technikákkal megerősítettük a csakráinkat, a csakraközpontjainkat, felszívtuk a föld energiáját, és utána oltárt építettünk. Innen folytatjuk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél 10 volt, pontosan 7 perccel itt vagyunk. Julival folytatjuk, olyan érdekes történetet mond, vagy kezdettel, ugye hát már benne vagyunk nyakig. Soma mamagésánál járt még tisztító szertartáson. Ennek már elmesélted az előzményét, és úgy ott hagytuk abba, hogy már ott vagytok a szertartáson, ahol zajlott ugye maga a még tisztítás. Igen. És aztán oltárt építettünk, itt kellett ugye az a bizonyos kép, a képzőművészeti alkotás, amit a saját vérünkkel hoztunk létre, amit letettünk a terem közepére, és akkor arra ráborítottuk a magunk is földjét, amit mindenki hozott magával. Ugye azt mondtam az elején, hogy igen, hogy földet kell vinni. És akkor azt feldíszítettük virágokkal, mécsesekkel, és akkor lett a szoba közepén egy ilyen oltár. És akkor azt körbeálltuk, kicsit úgy énekelgetünk, döngicséltünk, és utána elmentünk ebédszünetre. És oltár egyesek szerint virágágyás. Olyan sok földtől meg a virágtól. Volt desert? Persze. Igen. És akkor a második részben jött tulajdonképpen a munkajava. Ott ugye arról volt szó, hogy ezt a bizonyos listát a korábbi férfiakkal, akikkel kapcsolatod volt, és akit szeretnél elengedni, ezeket végig kellett venned, időrendi sorrendben, párban dolgoztunk, és mindenki elmondta, hogy ki volt ez az ember, mit lehet róla tudni, hogy mi volt az oka, miért szakítottunk, és tulajdonképpen egy idő után felfedezted, hogy mik azok a vezérlő elvek, amik miatt te bizonyos férfiakat kerestél, vagy találtál, hogy miért lett vége, hogy mi volt a visszatérő motívum. És amikor ez volt mindenkinek 20-20 perce arra, hogy ezt megbeszélje a párjával, ez is tulajdonképpen egyfajta terápia, ugye, hogy elmeséled magadról azokat. Nagyon érdekes látni egyébként, amikor egy ott van összerakva listán ezeknek a férfiaknak, vagy akár nektek nőnek, hogyha összeírjátok, hogy kikkel voltatok együtt, és hogy tök érdekes, hogy észreveszed egy idő után, hogy mi az a közös pont, ami összehozza ezeket az embereket. Hogy mi alapján választottál, vagy igen, hogy... és hogy hol van az mi volt az a gyakori hiba, amit elkövettél, hogy minek alapján kerested ezeket az embereket. Na és lényeg az, hogy amikor letelt ez a 20-20 perc, és mindenki elmondta saját magáról, hogy kik voltak ezek a férfiak, akkor mindnyájan felálltunk, és akkor a Soma mondott egy szöveget, hogy akkor most fejet hajtunk ezek előtt a férfiak előtt, de elküldjük őket, mert ezek a férfiak már nem a mi fejlődésünket szolgálják, úgyhogy elbocsátalak téged a méhemből, és akkor fejet hajtottunk előttük. Fejet hajtottunk a férfiak, általában a férfiak előtt, fejet hajtottunk a felmenőink előtt, az apáink, a nagyapáink előtt, akiknek köszönhetően itt vagyunk mi is. És aztán fejet hajtottunk az anyáink előtt, akiknek a sorsát egy picit mi is tovább cipeljük, a nagyanyáink előtt, akik sokkal nehezebb életsorsot választottak maguknak, és úgy általában a nők előtt. És akkor mindenki előtt fejet hajtottunk, és egy kicsit elengedtük ezeket a fájdalmakat, félelmeket. Én a múltamból ítélve azért hajlongtam volna egy ideig. Miss Székesfehérvár. Miss Kőhidakustán. Miss Veszprém, egy Veszprém. Miss Zalaszent Grót tánc reakció. Neked még a nevedre sem emlékszem. A lovarda mögött, a malom mellett, Aranka. Bocs, hogy volt barátod. Bocs, hogy volt. Igen. Bocs, hogy azt mondtam, hogy nem megyek. Bocs. Bocs, hogy azt mondtam, hogy feleségül vennek. Bocs, hogy visszaítalak valamit. Bocs, hogy nem küldtem a dedikált pólót, amit ígértem. Na jó. És akkor ezen volt egy ilyen közös meditáció. Bocs, hogy csak 10 kécskéig vittünk kocsiba. Igen. Már Győrben laksz. Már itt ezen a ponton is egyébként nagyon, hogy is mondjam, emelkedett volt a hangulat. Tehát én, aki nem vagyok egy különösebben ilyen szertartás hívő, azért ez a, hogy is mondjam, valami nagyon-nagyon jó rezgésű teret hozott létre. Ez az egész oltára, a nők, ahogy ott beszéltek a saját problémáikról, az egésznek valahogy lett egy nagyon jó hangulata, és utána csináltunk egy közös meditációt, ahol nem tudom, hogy azért, mert hogy egyébként ez a fajta meditáció együtt járt egy ilyen fejrázással. Kicsit egy ilyen kataton állapot jött létre. Hogy mindenki olyan fura transzba esett, és én is, hogy egy óráig tartott ez, de nem tűnt egy órának, tehát hogy nagyon gyorsan elpörgött. És akkor ez egy órás meditáció volt, és utána aztán átöltöztünk fehérbe, mert megtisztultunk, és utána együtt táncoltunk. És ez valami olyan tánc volt, hogy komolyan azt éreztem, hogy mindjárt sírok, tehát hogy valami olyan őrületesen jó hangulatú. Én most kicsit ott vagyok ezen a tanfolyamon. Nem, te kicsit el fogsz menni a következőre. Nem, én tudom ilyen valóban elsőként, tehát amikor részt veszel bármilyen ilyen, bocsánat, csak egy kis kitérő, egy ilyen életvezetési, vagy családállítás, vagy bármilyen tanfolyam, és odamész reggel, és kicsit szorongsz, nem ismersz senkit, és izgulsz, és tele vagy a saját gátlásaiddal, és a nap végére egyébként egy olyan tér jön létre, sok ember, aki azonos sors miatt van ott, és kinyílik, és megismeritek egymást, és annyira felszabadulsz, és feloldódsz egyébként, hogy aki vadidegen volt még 3 órával azelőtt, az simán táncolsz előtte. Simán táncolsz vele, és igen, én ezt tökre értem, ennek van egy lélektan, aki részlet bármilyen önfejlesztésen, az tudja, hogy 2 nap után tényleg megnyílik ott valami. És iszonyatosan jó volt, de a végén ott mondom, egy majdnem fél órán keresztül együtt táncoltunk, mindenféle fajta zenére volt, drum and bass is egyébként. Komolyan? Olyan dobtatok valami? Nem? Semmi? Nem, oké, csak kérdezem. A Soma mesélt mindenféle ilyen élményeiről, úgyhogy ez... Ajahuszkázott? Ajahuszkáról mesélt? Gombázott? Gombázott, igen. Igen, jó, menjünk tovább. Igen. Ja, és? Na a lényeg az, hogy az egésznek este 6-kor, ja, és utána megajándékoztuk egymást virágokkal, még egy kicsit beszélgettünk, és aztán mindenki élményekkel telve ért haza. Azt mondta a Soma, hogy egyébként előfordulhat az, hogy azok a pasik, akiket így elengedtünk, azok a következő néhány napban így feltűnnek valahogy. Például a férjed. Ne, a férjemet. Igen, és jelentkeztek? Nem, nekem nem. Nem jött senki. Nekem nem jött senki, de nem is baj. Na, azért picit lested a csengőt. Kíváncsi lettem volt, tehát kíváncsi voltam rá, hogy nekem megjelennek el, tehát hogy ez bejön, mert mondta a Soma, hogy előfordulhat. Nekem nem jelent meg senki, de ez nem is gond. Attól egyébként én még azt gondolom, hogy ez a fajta délután, vagy ez az egész foglalkozás. Nagyon sokat ad, persze, nagyon sokat ad. És van valami változás azóta? Amit úgy érzed, testi, lelki... Nekem volt egy, én meg tudtam fogalmazni egy szándékot, hogy én mivel megyek oda. Erről most nem szívesen beszélek. Jó, csak hogy érzel, tehát van valami, ami elindult, amit érzel, ami megfogható. Kíváncsi vagyok rá, mert egyébként ez egy hosszú távú probléma, úgyhogy majd aztán... Jó, nem mondd el, persze, csak kérdezz. Nem azért kérdeztük, persze, ha majd feldobtad, akkor jó, nem mondd el. Nem vagyunk is elkíváncsiak, persze, de azért érted. De lényeg az, hogy ugye az utolsó férfit, akit nem akarsz elengedni, azt ugye megtartottad, úgyhogy ha minden igaz, akkor már csak a Miroszláv energetikai lenyomata van. Bennem is. Jó, ez hát, gyerekek, érdekes azért. Súlyos kereszt az is, de hát... Jó, örülök, hogy erről beszélünk. Egy keretes művet indultuk a homeopátiával reggel, és egy ilyen szakrális méhtisztítás a végére. De ez szerintem ízni. Abszolút. Persze, hát mennyi volt? Plusz áfa, hogy... Hát 15 000 forint volt. Nem is rossz, gyerekek, nem vészes. Nem rossz, nem vészes. De nézd, ezért kapsz egy egész napos programot, nincs benne az ebéd. Viszont én hiszem azt, hogy egyébként nagyon-nagyon sok nőnek ez csomó dolgot sikerül. Hát tudom, miről beszélsz, mert ugyanilyen volt annak idején az MHS Lövész Klub. Ugyanez azért. Mennyire spirituálisak, mennyire rezonáltak erre a témára, mennyire értik, hogy mit érzel. Balázs, el tudna menni? Még tisztítás, semmi, nagyon sok ilyen voltam, sok hasonló voltam. Elmenni, és elvegyülnél a csajok között. A parfümillat megvan. Megvan, kicsit magas, beszélj magasan. A kis hölgy ott, a szép szemű a csadorban. Figyelj, nem, de amikor elmész egy Hellinger-féle családállítás, és fél óra múlva egy vadidegen nőt ölelgetsz. Igen. És nem érted, hogy miért, de tulajdonképpen létrejön egy nem feltétlenül létrejön olyan közös tér, és éppen az anyát, az apját játszod, és átérzed, amit ő hozott magával, vannak azért nagy csodák. Úgyhogy akkor léptél be az ajtón, és fél óra benne vagy úgy az ő történetében, hogy nagyon durván. És ha kell, akkor simán megöleled, és akkor találkozhatok először. Én tökéletes adat csináltam sok ilyet, azért ezek jót. Hellinger féle családállítás. Nem. Hogy én tudatosan keresem ezeket a fajta programokat, de mindig az a tapasztalatom, hogy ezek a dolgok akkor jönnek jönnek vele szembe, amikor nekem valami dolgom van ezekkel a programokkal. Úgyhogy ez abszolút hasznos volt, és jó volt ez a program. A minél messzebb Vekerlétől. És az új kutyától, meg a családtól. Júli, tök igazad van, menni kell. Ha úgy érzed, hogy hív, ha segít, ha jó, el kell menni. Van, ami bejön, van, amikor az ember mellé nyúl, de igenis, egy ilyenre el kell menni. Egyrészt kilépsz a saját komfortzónádból, és ez mindig jó. Kettő, meghalod kicsit önmagad, hogy 35 vadidegen nőnek, tehát elmondod kicsit a saját történetedet. Ezek mind jó jellemformáló dolgok. Ráadásul, ha ad, ha ettől töltődsz, és valamit elindít, akkor meg az ember mi a fenét veszít maximum egy napot, meg 15 ezer forintot. Tehát az önismeret erről szól. Pontosan. Nem? Még nem indulsz el valamilyen úton, addig áldogálsz egy helybe. Hát ha csak egy centit haladsz, haladjál. Úgyis a saját magad jön szembe majd az út végén. Csak menj, indulj el valamelyik úton. Tehát, van, aki mozdonyokat fényképez, meg fákat ölelget. Rohagy meg, rám gondolsz? Nem, én fákat ölelgettem. Sajnos egyszer elmondtam egy újságírónak, azóta mindig ezt hallgatom. Jó van, Júli, puszi. Szerintem tök jó, hogy erről beszélsz, meg mersz, meg akarsz. Tök jó, tök jó. Teljesen megőrült. Hát igen, higgyetek el, és égyszeknek már nem halmink ezt. Nyugi, én sem vettem ezt a maszlagot. Nem, tökre értem, hogy miről beszél. Hármas ugrás játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, ciao, szia! Hogy hívnak? Pisti vagyok. Pistike, már bele is vágunk, jó? Van három kérdésünk, van egy plusz jeleményünk. Egyedül játszol? Vannak segítségünk, itt vannak mellettem kollégáim. A Google fog. Meg a Yahoo. Jó. Két barátom, igen. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik, hogy nevezik a tengertől elzárt csekélyvízű partmenti öblöket? Mi ez? Kicsi partmenti kis öböl, tengertől elzárva. Úszkálott az ember egy kicsit. Öböl. Öböl. Nem tudom. Dehogy is, nem. Laguna. Kék laguna. Laguna, ne csináld már. Hát egy generáció nőtt föl Brooke Shields csúnyáján úgy, hogy álltál, nézted a kék lagunát, nem történt benne semmi, de mégis maga volt az erotika, a gyönyör. Tényleg, ha kicsit konkrétabban Balaton felvitek, akkor Lőrinc Beach. Igen. Laguna lett volna. Na jó van. Figyelj, van egy plusz jeleménye, hallgass meg, ennek örülni fogsz. Az önnyereménye páros VIP belépőjegy a Hungaroring klasszikra, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre. Na, öreg régi matuzsálemkori verdák, gyönyörűek, szépek. Csodálatos autók, hogyha máshol nem, az ember az autós kártyákról ismeri ezeket a gépeket, amiket igen. láthatsz. Szeretünk volna elmenni, úgyhogy akkor így sikerül is állítani. Örülünk, jól van. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszi. Ciao. Hello. Hello, sziasztok. Na hát megpróbáltuk belerakni azt a best-of-ba, amit egyébként lehetetlen, homeopátia kontra a hagyományos orvoslás. Beszéltünk dr. Földes Lászlóval, a homeopata orvossal, mint Póta György házi gyermekorvosok egyesületének elnökével, pro és kontra. Ez egy hosszú beszélgetés volt, tényleg csak egy pici ízelítőt mutattunk belőle. Két doki, akik beszéltek a homeopátiáról, pro és kontra. Nagyon érdekes dolgokat mondtak, hallgassátok vissza. És Feri egészen... Még utána negyed órán keresztül üvöltözött a versáson. A bölcsesség fogja, és reggel megosztotta, hogy mit kell ilyenkor csinálni, elment fogorvoshoz, és mi is jó tanácsokkal láttuk el, hogy az ember 50 évesen mit csináljon a fogorvosnál. Ezt már megérte. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na, már is hívjuk a naphallgatóját, gyerekek. Ezzel már fölépetek a mikroszkóp színpadon. Tudtam utánozni a levegőfújónak. Nem egyszerűen fellépetsz, megérhetsz. Nem, még kettő valamit emelj be is. Nyálleszívót még behozom, és föllépek egy nyálleszívó kontra levegőfújó párbajjal a Defekt Duo után. Fűre lépni iHorse című műsorban. Igen, tessék. Balázsék vagyunk. Hello, Jani, Feri, Balázs. Szia. Basszus. Azok vagy. A francba. Azok is. Így van. Nem mondtad, elfelejtetted. Homeopáti... Nem, mert ki volt írva a számotok. Mindig más. Mindig cselezünk. Homeopátiáról beszélgetünk, hogy információ. És ez gyógyít, azt írtad nekem, információ, vagy nekünk, ha megeszem a 4 gigás pendrive-om, az homeopátiának számít. Jött a kérdés, és hát ezzel te lettél a naphallgatója, hogy hívnak? Igen. Danikám, hát gratulálunk. Mondani kell, itt nem szabad gondolkozni. 10-5, bármilyen számot látsz, mondani kell. Dolgozol már? Igen. Persze, igen. Jó van, ha belefért volna. Sajnáljuk, te vagy a naphallgatója, ettől függetlenül csak nincs eldítsa. Köszi, Dani, ciao. Hello. Gyerekek, sűrű voltam a reggel. Az volt, komoly, és milyen vicces, tudományos. És milyen tudományos. Megnéztem a Defekt Duónak a Facebook oldalát, és most egyre nem látok nagyon fellépést, ahol el tudnám menni és megnézni őket, de egyébként úgy tűnik, hogy élnek és virolnak. Hogyne, léteznek. Persze, megyek, felhívom őket. Menjünk el pihenni egy kicsit. Holnap jövünk 6-kor, vigyázzatok magatokra. Kikánál hatalmas dugó, Árpád híd, Hungária, Domus, Robert Károly, baleset, brutál őrület. Mindenki meneküljön. Ő szólt. Így van, ne menj arra, ne légy hülye. Holnap jövünk 6-kor.